چشم عالم سے چھوڑ جانے والے میری چشم عالم سے چھوڑ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے عليك يا نبي الله سنة الاعتكاف، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دعوت برقاسم عالیہ اپنی رسالے ضیائے درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل مختصر وقت میں خشوع و خضوع کے متعلق، نماز میں خشوع و خضوع کے متعلق کچھ مدنی فکر سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے ترجمہ کنزل ایمان، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرف محبوب رب العزت محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک نماز سکون عاجزی سے گڑ گڑانے خوف اور شرمندگی کا نام ہے، اور یہ کہ تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پکارے یا اللہ عز و جل یا اللہ عز و جل، اور جو اس طرح نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح پڑھو۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس شخص کی طرح نماز پڑھو جو اپنے نفس کو رخصت کرتا ہو اور اپنی خواہشات کو الوداع کہتا ہوا اپنے مولا عزوجل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس شخص کو اس کی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے نہ روکے اسے اللہ عز و جل سے دوری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جان دو نماز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرنے کا نام ہے، بس وہ غفلت کی حالت میں کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا جب بھی کریم رب عز و جل کی بارگاہ عالیہ میں نماز کے لیے حاضر ہو تو دنیا کے خیالات سے دور ہو کر صرف اور صرف اپنے مولا رب کریم کی بارگاہ میں توجہ اور دل کے ساتھ حاضر ہو جا۔ شاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض غمگینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اللہ عز و جل نماز کو قبول نہیں فرماتا جس میں بندہ اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کو حاضر نہ کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز میں خشوع اور خضوع، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ اپنے 72 مدنی انعامات میں سے 44 نمبر مدنی انعام میں یہ مدنی فون تحریر فرماتے ہیں اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کے لیے مدنی پھول عطا کرتے ہیں کہ کیا آج آپ نے اپنی نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع، خشوع یعنی بدن میں عاجزی اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، نیز دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب کا لحاظ رکھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو رب کریم عزوجل کی بارگاہ عالیہ میں پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ خوش نصیب اور نماز کی برکتیں حاصل کرنے والے ہیں جو نماز میں خشوع اور خضوع سے نماز ادا کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کی معنی ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ نے مدنی نامات میں ارشاد فرمائے کہ خشوع کی معنی ہے بدن میں عاجزی، یعنی بدن کو عاجزی کے ساتھ رب کریم کے بارگاہ عالیہ میں، تو سارا بدن نماز کے لیے تیاری کر کے جب حاضر ہو تو بدن اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے کی کیفیت پیدا ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے موسیٰ تمہیں میری یاد آئے تو مجھے یوں یاد کرو کہ اپنے اعضاء کو چھاڑ دو اور میرے ذکر کے وقت خشوع کرنے والے ہو جاؤ، جب میرا ذکر کرو تو اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر لو، اور جب میرے سامنے کھڑے ہو تو اس طرح کہ کوئی ادنا غلام کھڑا ہوتا ہے، اور مجھ سے ڈرنے والے دل اور سچی زبان سے گفتگو کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں، جب ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے اندر یہی خوشی اور خضوع والا معاملہ ہوتا ہے؟ کیا ہم ہمارا بدن عاجزی اور خضوع یعنی دل میں گڑ گڑانے والی کیفیت ہمارے ساتھ ہوتی ہے؟ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی نمازوں میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ ہاں ہاں، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب رب کریم کی بارگاہ عالیہ میں نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور نماز کے دوران اگر اس جگہ پر کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ وہ اس طرح رب کریم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، ساتھ ہی مسجد کی وہ مسجد کا ستون گر گیا، لیکن یہی شامل تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ ستون گر گیا ہے؟ فرمایا، میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر تھا، مجھے کچھ نہیں معلوم ہوا۔ میٹھے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، خشوع اور خضوع جیسی نعمت کس طرح ہم حاصل کریں کہ اپنے رب کریم عزوجل کی بارگاہ عالیہ میں جب بھی حاضر ہوں تو پوری توجہ کے ساتھ اور دل رب کریم کی طرف ہی مائل ہو، کہ اللہ تعالی کی نظر کا محل دل ہے، ظاہر نہیں۔ اگر ظاہری کسی طرح بھی اپنا حاضر ہوں اور اگر دل رب کریم کی طرف مائل نہیں، تو وہ نماز کا خشوع اور خضوع والی دولت، وہ لازوال نعمت ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نظر کا مال دل ہے، ظاہری حرکات نہیں۔ اس لیے جب بھی اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو دل اور توجہ کے ساتھ حاضر ہو۔ جان لو کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والا، اس سے ڈرنے والا، امید رکھنے والا اور اپنی کوتاہی پر حیا کرنے والا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو رخصت ہونے والے کی طرح نماز پڑھو، پھر نماز میں کوتاہی پر اپنے دل میں خوف اور حیا محسوس کرو، اور عدم قبولیت سے ڈرو، اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے اس غلط غلطی اور گناہ کی وجہ سے یہ نماز میرے منہ پر نہ ماری جائے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں امید رکھو کہ وہ رب کریم اپنے کرم اور فضل سے اس نماز کو قبول فرمائے گا. میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں, ہمارے بزرگان دین اور صحابہ کرام علیہ رضوان اجمعین, اولیاء کرام کس طرح نماز میں خشوع اور خضوع ان کا ہوتا تھا. حضرت سیدنا علقمہ بن مرثد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تابعین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے آٹھ بزرگ ایسے عظیم ہیں گویا ان پر زہد و تقویٰ کی انتہا ہو گئی. ان آٹھ بزرگوں میں حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق فرمایا کہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے. شیطان ان کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل میں آتا اور ان کے جسم سے لپٹ جاتا, پھر قمیص میں داخل ہو کر گریبان سے نکلتا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے, نہ ہی اسے دور کرتے, بلکہ انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنی نماز میں مگن رہتے. جب ان سے کہا جاتا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سانپ کو اپنی آنکھ سے دور کیوں نہیں کرتے, کیا آپ کو اس سے ڈر نہیں لگتا, تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے ڈروں. سبحان اللہ, ان کی نماز کے خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا تھا کہ سامنے کوئی چیز چڑھائے تو ان سے نہیں ڈرتے تھے, کیونکہ سب سے بڑے بادشاہ رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ جتنی محنت مشقت کر رہے ہیں اس کے بغیر بھی تو جنت حاصل کی جا سکتی ہے, اس کے بغیر بھی تو جہنم کی آگ سے بچا جا سکتا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں تو خوب مجاہدات کروں گا اور دن رات اپنے رب کریم کی عبادت کروں گا, اگر نجات ہو گئی تو رب کریم کی رحمت سے ہوگی, اور خدا نہ خواستہ جہنم میں گیا تو اپنی محنت و مشقت میں کمی کی وجہ سے جاؤں گا. پھر آپ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضور آپ رحمت اللہ علیہ کیوں اتنا رو رہے ہیں, کیا موت کا خوف ہو رہا ہے, کیا موت کا خوف آپ کو رلا رہا ہے؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں کیوں نہ رو, کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی رونے کا حقدار ہے؟ خدا کی قسم میں نہ تو موت کے خوف سے رو رہا ہوں, نہ اس بات پر کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے, بلکہ مجھے تو اس بات کا غم ہے کہ میری عبادت و ریام اور سخت گرمیوں کے روزے چھوٹ جائیں گے. پھر کہنے لگے اے میرے پاک پروردگار عز و جل, دنیا میں غم ہی اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں, اور آخرت میں حساب و عذاب کی سختیاں, پھر انسان کو آرام و سکون کیسے نصیب ہو؟ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے ہفتہ وار اجتماع میں آنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ خشوع اور خضوع یہ ہمارے اصحاب اپنی عبادت میں کس طرح ادا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز میں ہوتے ہیں ہمارا دل, ہمارا دماغ, ہمارا ذہن دنیا کی طرف ہوتا ہے. تو آئیے اپنے اندر خشوع اور خضوع کے درجے کو پانے کے لیے خشوع اور خضوع میں, یعنی خشوع یعنی بدن میں آجزی اور خضوع یعنی دل میں گر گرانے کی کیفیت, خوف خدا, اللہ عز و جل کی عبادت کی, عبادت کا شوق اور تقویٰ کی محبت پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی عادت بنائیے. ہاں ہاں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ایسے اسلامی بھائی دیکھے گئے جو پانچ وقت نماز فرض ادا کرنے سے سست سوتے تھے، غفلت کرتے تھے، لیکن جب مدنی قافلوں کے مسافر بنے تو انہیں نماز پڑھنے سے ایسی محبت پیدا ہوئی کہ پانچوں وقت نماز کے خود تو پابند ہوئے، نہ صرف فرض نماز بلکہ تہجد اور اشراق و چاش کے پابند ہوئے، اور اپنے علاقوں میں دوسروں کو نماز نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا اپنا معمول بنا لیجئے۔ زندگی میں 12 ماہ یکمشت، اور ہر 12 ماہ میں 30 دن، اور ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلے کا ضرور اپنا معمول بنا لیجئے۔ تو یہ کل جمعہ، یہ رجب شریف کا آخری جمعہ ہے۔ جس بھی اسلامی بھائی نے، مدنی چینل کے ناظرین بھی جو سن رہے ہیں، جس نے بھی 3 دن ماہ رجب میں سفر نہیں کیا مدنی قافلے میں، تو ان کے لیے موقع ہے۔ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ میں جب اشراق و چاند کے وقت اجتماع کا اختتام ہوتا ہے تو رائے خدا میں مدنی قافلے سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی رائے خدا میں اللہ عزوجل کی راہ میں مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عبادت میں خوشی اور خضوع کی لازوال نعمت سے ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف، مجھے میرے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجیے۔ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جن میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ پیارے پیارے آقا اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رجب المرجب 1430 ہجری کی آج 23 شب ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حسب معمول ہفتہ وار صبح کو بڑا اجتماع مغربی نماز کے بعد سے شروع ہو چکا ہے۔ آج کا یہ صبح کو بڑا اجتماع بالخصوص مدنی چینل کے ساتھ ساتھ حضرت مدنی چینل میں بڑا اعزاز نشر تو ہوتا ہی ہے، لیکن آج یہ اجتماع ملک و بیرون ملک میں ہونے والے کئی ہفتہ وار اجتماع بالکل بشمول باب المدینہ کے باب المدینہ میں بھی، فیضان مدینہ کے علاوہ 3 مقامات پر یہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے تو وہاں بھی مدنی چینل کے ذریعے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مسلم شریف کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو. تو وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسا دیا. تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت بہنے لگا. وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا. تو اس نے اس کسان سے پوچھا, اے اللہ تعالیٰ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں اپنا نام بتایا, فلاں بن فلاں. یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا. اس کسان نے کہا, اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو شخص نے کہا, جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے. یہ بادل کہہ رہا تھا پلا کے باغ کو سیراب کرو, تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ اسے جواب میں کہا کہ جب تجھے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے, جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے, جو کچھ اگتا ہے, تو میں اس کے تین حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں, ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے عیال کو کھلاتا ہوں, اور تیرے تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ملک و بیرون ملک میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے شریک اسلامی بھائیوں, انٹرنیٹ کے ذریعے اس اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں, اس روایت میں صدقے کی برکت کا اندازہ لگائیں کہ بادلوں کا فرشتہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں صدقہ کرنے والے کے باغ کو پانی پہنچا. یہ ایسا خوش نصیب شخص تھا جس کی فضیلت روایت میں آئی, مسلم شریف کی حدیث ہے اور کتاب الزہد و رقاق اور مسکین کو صدقہ دینے کے فضائل جہاں پر بیان کیے گئے ہیں وہاں پر اس روایت کو نقل کیا, اور یہ روایت دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مقصد المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں اس میں یہ روایت میں نقل کی ہے. کہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے جو اپنی پیداوار, جو کچھ اس کی فصل اس کو دیتی تھی, جو زمین اس کو دیتی تھی, اس کے تین حصے کرتا. ایک حصہ یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا, دوسرا خود کھاتا, اپنے اہل و عیال کو کھلاتا, اور جو تیسرا بچتا اس کے دوبارہ اپنی زمین میں کاشت کر لیتا. اس کی فضیلت دیکھیے کہ بادل کو حکم ہوا کہ اس کے کھیت میں جا کے برسو, اس کے باغ میں جا کے برسو. یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. محدثین لکھتے ہیں کہ یقیناً جب بادل برسا ہوگا تو اس کے آس پاس کے جو کھیت کھلیان ہوں گے اس کو بھی کچھ نہ کچھ چھینٹے تو ملے ہی ہوں گے. تو گویا کہ میں یہ سمجھایا گیا اس روایت کے پیش نظر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے رحمت کا می برساتا ہے تو اس کے کچھ چھینٹے اس کے نیک بندوں کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں اس پر بھی برس ہی پڑتے ہیں کہ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جو اللہ کے نیک بندوں کا قرب حاصل کرتے ہیں وہ بڑی پیاری روایت ہے. اللہ کے ذکر کی مجلس میں شرکت کرنے والوں کے متعلق ان کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں پاتے ہیں اور ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی عمد الحفتہ وار اجتماع میں جمع ہوتے ہیں. اس طرح اور بھی مدنی کام ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, دین کی باتیں سیکھی جاتی ہے, سنتیں سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو وہاں پر وہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کے منتشر ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو اس میں شریک تو نہیں تھا لیکن ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا, اس کی بھی مغفرت کر دو. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ان نیک اجتماعات کے صدقے میں مغفرت اور بخشش کی بھی عطا فرماتا ہے. تو جلدی جلدی کوشش کر کے ہمیں ان اجتماعات میں شرکت کرنی چاہیے, ان عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. جو اسلامی بھائی گھر بیٹھ کر اجتماع میں شرکت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جلدی جلدی بڑھ کر اپنے آنے والے ہفتہ اور اجتماع میں ان عاشقان رسول کی صحبت میں آ کر شرکت کریں. تو اجتماع میں کی برکت جو گھر پر مل رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن نور اعلیٰ نور ہو جائے گا کہ مسجد میں بھی حاضر ہونے کی سعادت ملے گی, ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنے کی سعادت ملے گی, ان عاشقان رسول کی صحبت کی برکت ملے گی اور نہ جانے کی بے شمار اور برکتیں ہیں وہ بھی ملتی ہے. تو جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے ہفتہ بھر اجتماع میں جلدی جلدی آ کر مغرب کی نماز فیضان مدینہ میں کرنے کی نیت سے خوب خوب برکتیں حاصل کیجیے, نیت کر لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. تو میرے مٹھے پیارے صاحب بھائیو میں یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کر رہا تھا, نیک کاموں میں خرچ کرنے والوں کے واقعات اور ان کے فضائل آج میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی زبردست کہ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کسی گرمی کو دور کر دیتا ہے اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. ایک اور فضیلت سماعت کیجئے, بہت آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ عزوجل کہ ہمیں کس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب بھی ہے اور فضیلت بھی. ایک ترغیب ہے کہ خرچ کرو, پھر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلتیں بیان ہوئی کہ تم جو خرچ کرو گے اس کو تم کو کیا فائدہ ہوگا. یعنی جس کو آپ دے رہے ہیں, ہم جس کے ہاتھ میں صدقہ جا رہا ہے, جس کو ہم کھانا کھلا رہے ہیں, جس کو پانی پلا رہے ہیں, جس کے ساتھ بھی ہم اس طرح کا اس سے سلوک کر رہے ہیں, اس کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے کہ اس کو کوئی چیز مل ہی رہی ہے, لیکن یہ دینے والے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک انسان تو لالچی ہے, اسے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ بھی تم کو ملے گا، یہ بھی تم کو ملے گا، یہ بھی تم کو ملے گا. دیکھیے رائے خدا جنہ میں سفر کرتے ہیں تو اس سفر کے دوران بعضوں کا دھول مٹی بھی اڑتی ہے تو بندہ دھول مٹی سے بھی کراہت کرتا ہے کہ یہ دھول اڑتی ہے مٹی اڑتی ہے. اللہ تبارک کے حبیب نے اپنے ارشاد میں رائے خدا جنہ میں لگنے والے گرد و غبار کی فضیلت بھی بیان کر دی. غبار سے کراہت نہ کرو، یہ گرد و غبار بھی تمہاری جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنتی ہے. رائے خدا سے جلنے بندہ بیمار ہونے سے بھی کتراتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے رائے خدا سے جلا بیمار ہونے کی بھی فضیلت بیان کر دی. رائے خدا سے جلنا میں زخمی ہوا، زخم کی بھی فضیلت بیان کر دی. یہ ساری فضیلتیں بیان ہوتی ہیں کہ جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو یا جس کے پاس تم جا رہے ہو، یہ تم اپنی یہ اس نے سلوک کا انداز اختیار کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، اس سے تو بھلا ہو ہی رہا ہے، اسے نیکی کی دعوت پہنچ ہی رہی ہے. وہ نمازی تھا، اس کی غربت، اس کی مسکینی اور اس کے فقر کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، مگر اے دینے والے، اے مشقت کرنے والے، تو بھی محروم نہیں رہے گا، تجھے بھی یہ فضیلتیں، یہ برکتیں تیرا رب اور تیرے رب کے اور تیرے رب عطا کر رہی ہے. تیرا رب تجھے اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں بھی یہ فضیلتیں ملتی ہیں. اب غور کیجئے، اتنی رغبت، اتنی ترغیب ہے، اتنے فضائل ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے. اور یہ میں پہلے اپنے ایک بیان میں پچھلے دنوں مسکین کا صدقہ ایک فیضان مدینہ میں بیان ہوا، اس میں یہ موضوع بیان کر چکا ہوں کہ صدقہ دینے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں دل ہونا چاہیے. یعنی غریبی اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے. اس عنوان پر اگر تمام اسلامی بھائی، تمام اسلامی بہنیں، یہ ہر کوئی غور کرے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اگر کہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو، کہ ایک کھجور کی بھی ترغیب ہے، ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اس کی بھی فضیلت ہے کہ اپنے آپ کو ایک کھجور کے ذریعے بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک کھجور کی مقدار، ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا، حلال مال صدقہ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال قبول فرماتا ہے، ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا تو اللہ عزوجل اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرما لے گا، پھر اس کے مالک کے لیے اس میں اضافہ فرماتا رہے گا. کتنی پیاری دیو ہے، اس کے مالک کے لیے اس میں اضافہ فرماتا رہے گا. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کی طرح ہو جائے گا. اور میری اس بات کی تفسیر قرآن پاک میں اس طرح واضح کی گئی ہے، ارشاد ہوتا آقا کا اس طرح واضح کی گئی ہے، پارہ 11 سورۃ توبہ آیت نمبر 104. ہوا یقبل توبہ عن عباده ویأخذ الصدقات. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء افاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس آیت کریمہ کے حصے کا ترجمہ کو جو کرتے ہیں، اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. کیسا فیصلہ ہے یہ، فیصلہ ہے، فیصلہ اٹل فیصلہ، کوئی تبدیلی نہیں. اللہ تعالی سود کو ہلاک کرتا ہے، سود ہلاک، سود برباد، سود برباد، بس ختم، خلاص. فیصلہ ہے میرے رب کا. قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا جس طرح سود کا ہلاک ہونا یہ فائنل ہے، اسی طرح خیرات کا بڑھنا بھی فائنل ہے. بڑھے گا خیرات، خیرات سے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. ایک اور رواج میں ہے کہ جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دست قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ کتنی ترغیب آپ دیکھیے قرآن پاک میں اتنی آیات ہے، اتنی آیات ہیں انفاق کی، سطوب حدیث میں اتنے اس کے باب بندے، اتنی فصلیں آئیں، اتنے چیپٹر بنائے گئے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے، پانی پلانے، کھانا کھلانے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر ترغیب دلائی صدقہ و خیرات کی، کبھی کسی کو ملاحظہ فرماتے کہ مسکین ہے، نادار ہے، اس کے لباس ہے، اس کے جسم سے غربت اور فقر ٹپک رہا ہے، تو میرے آقا اسی وقت خطبہ ارشاد فرماتے اور آقا فرماتے صدقہ دو خیرات کرو۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان ترغیبات سے، ان ارشادات سے صحابہ کرام علیہ مردوان اس قدر صدقہ و خیرات کرتے، اناج اور کپڑوں کی اور صدقہ و خیرات کے ڈھیر لگا دیا کرتے تھے، اتنا صدقہ و خیرات ہوتا تھا، اتنا کئی صحابہ کرام علیہ مردوان صدقہ و خیرات کرتے، کئی صحابہ کرام، بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دلانی ہوتی تھی اور صحابہ کرام کا صدقہ و خیرات لا کے ڈھیر کرنا ہوتا تھا، ان میں جو زیادہ مخیر ہوتے تھے، زیادہ اہل ثروت ہوتے تھے، جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، اپنا پورا باغ بہرا اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ ایسے کئی صحابہ کرام علی رضوان کے نام آتے جنہوں نے بڑے بڑے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جن کے واقعات ملتے ہیں، بہت ترغیب ہے کھانا کھلانے کی، کوئی مہمان آتا ہے اس کو کون کھانا کھلائے گا، ایک شخص آیا آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اتنی بکری عطا کر دی کہ دو بھاگیوں سے اس کی بکری بھر گئی، خود بھی اور اس کے قبیلے کے کئی لوگوں کو لے کر دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے کسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مال دے دیا، کسی کو کتنا مال دے دیا، اس قدر اسلام کی اشاعت میں، تبلیغ دین میں، نیکی کی دعوت عام کرنے میں اس صدقہ خیرات کھلانا پلانا اس کا بڑا حصہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دین اسلام جو ایک مدری معاشرہ چاہتا ہے، آپ دیکھیے اتنی صدقہ و خیرات کی ترغیب ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، قرابت داروں کو، پڑوسیوں کو، راہگیروں کو، رشتہ داروں کو، کئی ایسے عنوان قرآن پاک میں بیان ہوئے، سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، دیگر آیتوں میں بیان ہوئے، صدقہ و خیرات دینے کے طریقے بیان ہوئے، اس میں نیتیں بیان ہوئی، صدقہ خیرات کرنے کے بعد کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا، آیت نمبر 276 جو میں نے بیان کی، اس کے آگے پیچھے اور بھی کئی ایسی آیات کریمہ سورہ بقرہ میں موجود ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے، اپنی راہ میں خرچ کرنے، پھر راہ میں خرچ کرنے کے متعلق ایسے ایسے پرنسپلس بیان کیے کہ خرچ کرو گے تو خرچ کرنے سے پہلے تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے، کون کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے، پھر خرچ کرنے کے بعد تمہارے افعال، تمہارے اقوال، تمہارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، کسی پر زیادتی نہیں کرو گے، کسی کو اذیت نہیں دو گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، احسان نہیں جتاؤ گے، اور اس طرح کے کئی مدنی پھول قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں کہ ایک مدنی معاشرہ، ایک آدمی بلا بھاگو دو، خیرات کرو، صدقہ دو، یہ ایک اسلام کا ایک اتنا پیارا اصول ہے، کیونکہ مسلمان ہی آخرت کے لیے جی رہا ہے، اس کو آخرت کی تیاری کرنی ہو، ہمیں بار ہا یہ ترغیب دلائی گئی ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے صدقہ و خیرات کے ذریعے آگے کے مال بھیجو، آگے کے سمے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جو صدقہ ہوگا صدقے کے سائے میں ہوگا۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن میں آگے کی ترغیب ہے، کفار ہے، کفار کے لیے آگے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس نے اپنے آپ کو یہی جمع کرنا ہے, یہی مال اکٹھا کرنا ہے, اس کو اپنی یہی کی ایک عیش و عشرت کی زندگی کی یہ پیدا ہوا ہے, پیدا ہو کر اس نے یہی ایک عیش و عشرت کا ماحول کریٹ کرنا ہے, یہیں پرتعیش زندگی گزارنی ہے, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, ایسا ایسا کلچر ہونا چاہیے, ایسا میرا انوائرمنٹ ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں کفار کرتے چلے جا رہے ہیں. بدقسمتی سے اس مغربی تہذیب کا اثر ہم پر بھی پڑ گیا کہ آج ہمارا مسلمان بھی ان چیزوں کو جمع کرنے میں لگ گیا, آگے نہیں دے رہا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ میرے مٹی اور پیارے سائیں بھائیوں, کہ اگر ہم صدقہ و خیرات کرنے کا ذہن بنائیں, ہر شخص ذہن بنائے, ایک روپیہ ہو, دو روپے ہو, دس روپے ہو, سو روپے ہو, ہزار ہو, لاکھ ہو, کروڑوں ہو, سینکڑوں میں ہو, کچھ بھی ہو, اناج کی صورت میں, کپڑے کی صورت میں, چپل کی صورت میں, کسی بھی صورت کے اندر, دوا وغیرہ کی صورت کے اندر, صدقہ و خیرات اپنے جمع کرنے کے بجائے کہ اپنے ہی لیے اپنا ہی بینک بیلنس ہی بنانے کے بجائے اخلاقی طور پر, اخلاقی طور پر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کریں گے, کچھ پڑوسیوں کو دے دیں گے, کچھ یا دے دیں, کچھ وا دے دیں گے. آپ غور کیجئے جو نظام ہمیں شریعت دے رہی ہے, اخلاقی طور پر ہمیں جن چیزوں کا پابند کیا جا رہا ہے, اخلاقی طور پر ہمیں جو تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنا سالن بھی بڑھا دو, تاکہ کوئی اگر اس طرح کا پڑوسی کی ضرورت ہو تو تمہارا سالن ہو تو اس کو کام آئے, بلکہ یہاں تک اخلاقی طور پر تربیت ہے کہ ایسی چیزیں گھر سے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھے تو اس کو اتنی پیاری اور میٹھی میٹھی بہرات جو ترغیب دی ہے. غور کیجیے آج غربت, افلاس, تندرستی, پریشانی, یہاں تک کہ باپ بیٹے کو قتل کر کے خود قتل ہو رہا ہے, خودکشی, جو بچوں کی دعائیں کرتے کرتے نہیں سکتی تھی کہ میرا بچے کی ولادت ہو, غربت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر رہی ہے. آپ نہیں پڑھتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے اتنی غربت بڑھ گئی, اتنی اس کے کئی اسباب ہیں, لیکن اگر غور کیجیے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اہم سبب یہ بھی ہو کہ آج مسلمانوں نے صدقہ و خیرات اپنا ہاتھ روک لیا. کروڑوں اربوں مسلمان ہیں, کروڑوں کروڑوں ہمارے ملک ہی کو دیکھ لیجئے, کئی ممالک میں چلے, کروڑوں مسلمان, ہر مسلمان یہ ذہن بنائے کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا, غریب ہو امیر ہو صدقہ و خیرات کروں گا, اس کو بھی دوں گا, اس کو بھی دوں گا, یہ بھی مدد, وہ بھی مدد, جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو زکات ہم پر واجب ہے وہ درست زکات ادا کر کے, درست زکات ادا کر کے, ایک تعداد ہے جو درست زکات ادا نہیں کرتی, درست زکات ادا کر کے اور اس طرح نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے ہم مسلمانوں کی غربت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوتا جب ہم پر غربت پڑتی ہے تو ہم نہیں یاد کرتے کہ شاید یار یہ دیکھو میرا پڑوسی ہے ماشاء اللہ کتنا مطلب یہ کھاتا پیتا شخص ہے, تھوڑا بہت اگر اپنی مدد کر دیتا تو, فلاں شخص سے مدد کر دیتا تو, سیٹ اگر میری مدد کر دیتا, آپ کو دل آپ کا نہیں جی جاتا جب آپ پر پریشانی کر رہے بادل ٹوٹتا ہے, آپ پر کبھی کوئی پریشان کیا آپ کا جی نہیں جاتا, یار یہ فلاں گاڑی میں جا رہا ہے میرا جاننے والا ہے, میں سوال نہیں کر سکتا, میں سفید پوش ہوں, میری حیا ہے, میرا ایک بھرم ہے, میں نہیں سوال کر سکتا, آپ ارے دل میں پیدا نہیں, کاش یہ میری مدد کر دیتا, مجھے کوئی نفلی صدقہ و خیرات ہی مطلب کہ اسی طرح کئیوں کا جی چاہتا ہوگا آپ کو ہم کو دیکھ کر بول نہیں سکتا, ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے آج ہمارا ذہن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا رہا نہیں ہے. گھر میں پکتا ہے تو کچھ نہ کچھ پکے ہوئے سے ہی خیرات کرنے کا ذہن نہیں بنتا, صدقہ دینے کا ذہن نہیں بنتا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں بنتا, کوئی پھل فروٹ ہوتے ہیں وہ بھی کسی کو دینے کا ذہن نہیں بنتا, جیب میں کچھ رقم ہوتی ہے وہ بھی کچھ صدقہ خیرات کرنے کا ذہن نہیں بنتا. تو آپ غور کیجئے اتنا پیارا نظام ہمیں اسلام نے دیا, اگر سارے کے سارے روئے زمین کے مسلمان یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو, غربت والوں کو, مسکینوں کو, فقرا کو, ناداروں کو, سفید دیش لوگوں کو, جس کو آپ دیکھ رہے ہیں چاہے وہ آپ کا بھائی ہو, چلو بیٹے کو یا کسی کو زکات وغیرہ نہیں دے سکتے جو زکات نہ دینے کے جن کے جذبہ ہیں, لیکن مدد تو کر سکتے ہیں نا, زکات ہی کسی میں بات نہیں کر میں اس میں مجموعی بات کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی بھی بات ہے، نفلی صدقہ و خیرات کی بات ہے، جہاں زکوٰۃ دینے کے مصارف ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی وہ اپنی جگہ پر وہی زکوٰۃ دینی ہے، لیکن کئی نفلی صدقہ و خیرات ہیں، یعنی کسی کی آپ نے مدد کر دی، اس کو کہنے کی کہاں ضرورت ہے کہ میں تجھے صدقہ دے رہا ہوں یا خیرات دے رہا ہوں، یہ صدقہ ہی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی ہے، انشاءاللہ ہمیں ثواب ملے گا۔ تو کبھی ہم غور کیجئے، اپنی فیملی کو دیکھیے، اسی طرح آپ مدارس کی طرف دیکھیے، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ایک ہیوی منتھلی فیس کے ساتھ، ایک اچھی خاصی مانا فیس کے ساتھ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی مدارس کی طرف غور کیجئے، اہل سنت کے مدارس ہیں، جو ہمارے اشاق کے جو مدارس ہیں، جن میں حفظ و ناظرہ پڑھائے جاتے ہیں، جہاں عالم بنایا جاتا ہے، یہی عالم یہی حافظ ہیں جن کے ذریعے، جن کا ہم سے جتنا واسطہ ہے، مسجد کے امام اور علماء مفتیان کرام جو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی کام آتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو مولانا کو بلاتے ہیں، کسی ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، جو ڈاکٹر جس کے ذریعے ہمارا مطلب کہ ہمارے ڈیلیوری، وہاں سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلا کر آپ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کے کان میں اذان دے دیجئے گا، آپ کسی مولانا کو یاد کرتے ہو، کسی مذہبی آدمی کو یاد کرتے ہیں، یہ تو بات ہے نا، اس ہاسپٹل کے کوئی بڑے ڈاکٹر کو یاد نہیں کرتے، ڈاکٹر صاحب آ کر ذرا وہ بڑے ڈاکٹر ہے تو ذرا آ کر میرے بچے کے کان میں اذان تو دے دیجئے، نہیں نا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، بچے کا آپ کے ہسپتال کے اندر جنازہ ہو گیا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو آپ کسی کو بہت بڑے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو نہیں بلاتے، یہ ان لوگوں کی باتیں جو مذہب سے دور ہیں، کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں، اشاق ہوتے ہیں، ماشاءاللہ شریعت کو بھی جانتے ہیں، کئی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو مذہب کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، بات شرع ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں۔ تو ہم ایسے موقع پر انہی مذہبی طبقے کو یاد کرتے ہیں، یہی داڑھی والا، یہی امامے والا، یہی علماء ہمیں کام آتے، وہ وراثت ہو، طلاق ہو، کوئی بھی ایسے ہمارے شرعی احکامات ہو، ہم انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، یہ جہاں سے یہ پروڈکشن ہوتی ہے وہ جامعہ مدارس کہلاتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں، ان کی طرف جاتے نہیں ہیں، ان کا حال احوال پوچھتے نہیں ہیں، عجیب و غریب حالت ہے، دینا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں دینا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے، کون کون دیت کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں گے، آپ کوئی بھی غریب امیر جو بھی ہو، مرد عورت ہے، ہر کوئی نیت کرے گا اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے۔ صلوا علی الحبیب، ذرا غور فضیلت تو سنیے، حضرت سعین حسن بن ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم اپنے مال میں سے کچھ حصہ میرے پاس بھیج، نہ یہ جلے گا، نہ غرق ہوگا، نہ ہی چوری ہوگا، میں تجھے اس میں سے تیری حاجت کے مطابق عطا کروں گا۔ اتنا پیارا ہے یہ صدقہ، اس کی ایسی فضیلت ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نماز تجھے آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ تجھے اللہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدہ یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں صدقے کے دانے کے علاوہ کسی دانے کو نہیں جانتا جو دنیا کے پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہو۔ حجت الاسلام حضرت سیدہ امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اشیاء العلوم الدین میں اللہ عزت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب و فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 500 دینار بھیجے، حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین ہوا، حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور زبردست رائے خدا میں خرچ کرنے والے بزرگ تھے، ان کے واقعہ ہے، اور آگے بھی ان کے واقعہ ذرا سنیے، کتنے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی رغبت تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خلیفہ ہارون رشید حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو 500 دینار بھیجے ہیں تو انہوں نے آپ کی خدمت میں 1000 دینار بھیجے. ہارون رشید کو غصہ آیا, اسے حضرت سیدنا لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا میں نے 500 دینار دیے اور آپ نے 1000 دیے, حالانکہ آپ میری رعایا میں شامل ہیں. انہوں نے ارشاد فرمایا امیر المومنین مجھے ہر روز 1000 دینار کی آمدنی ہوتی ہے, مجھے ہر روز 1000 دینار کی آمدنی ہوتی ہے, تو میں نے شرم محسوس کی کہ 1 دن کی آمدنی سے کم دوں. یعنی پوری 1 دن کی آمدنی آپ نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں بھجوا دی. تو فرماتے مجھے اس بات شرم آتی ہے کہ میں 1 دن کی آمدنی بھی نہیں دوں. انہی کے بارے میں منقول ہے کہ کسی عورت نے ان سے شہد مانگا جو اس کو ضرورت تھی اس کے مطابق, آپ نے مشک جو شہد سے بھری ہوئی تھی وہ دینے کا حکم ارشاد فرما دیا. تو آپ سے کہا گیا کہ اس کا کام اس سے کم اس چل سکتا تھا, اگر آپ کم دیتے تو اس عورت کا کام چل جاتا. آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے, اگرچہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس کر دیا ہے یاد ہم نے بھی اسے اس کی ضرورت سے زائد کیا. ارے کیسا مدری ذہن تھا, کیسا مدری ذہن تھا. اور ہر بالخصوص میرا وہ اسلام غور کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت سے زیادہ دیا ہے, غور کرے کتنا دیا ہے, 7 نسلیں کھائیں اتنا ہے, پشتوں کے پشتے کھائیں اتنا ہے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن نہیں بنتا, یہاں تک کہ زکات دینے کا ذہن نہیں بنتا. اور ایسا عجیب و غریب نظام ہے ہمارا یہاں سرمایہ داروں کا, بعض اوقات ہر ایک کا میں نہیں کہہ سکتا, جن کا ہے انہیں کا کہہ رہا ہوں, ایسا نظام ہے, ایسی الٹی ترکیب ہے کاروبار کی سرمایہ کی کہ بعض اوقات ان محروم بیچارے جو ہے کہ ان کے پاس زکات دینے کے لیے جب زکات کا وقت آ جاتا ہے کہ زکات واجب ہوئی سال پورا ہو گیا تو بعض کے پاس تو زکات دینے کے لیے بھی رقم نہیں ہوتی. ایسی بعضوں کا دھار مائے مالدار ہونے کے باوجود ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں, خود دیکھتے ہیں کہ مال میں برکت نہیں, خود دیکھتے ہیں, ایک تعداد ہے جو دیکھتی ہے کہ مال میں برکت نہیں, خیرات نہیں کرتے, یا تو سود سے اپنا سارا مال بنایا, یا تو سود سے سارا مال بنایا, یا پھر خیرات بھی نہیں کرتے. جبکہ میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت کریمہ بیان کر چکا ہوں, وہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو ہلاک فرماتا ہے خیرات کو بڑھاتا ہے. اب جو شخص سود پر کاروبار کرے اس کا کیا حال ہو, یہی کہ اس کے پاس کہاں سے مال ہوگا, کہاں سے بچت ہوگی. اور پھر خیرات پر ہاتھ پیر بندے ہوئے کہ خیرات دینے کا جی نہیں چاہ رہا, کہ جب خیرات دیں گے تو اللہ برکت عطا فرمائے گا, سود پکڑیں گے تو ہلاکت و بربادی ہوگی. یہ تو ایک ایسا موٹا پرنسپل ہے کہ ہر عقل والے کی سمجھ میں بات آنی چاہیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جسے زائد دیا ہے میں اس سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ غور کر لیجئے, آپ کے چلے جو ضرورت ہے, ایک ضرورت کے اخراجات ہوتے جو ضرورت ہے, اور چلے مستقبل کے اندیشے پر بیماری پریشانی جو ہوتی ہے, ایک جو ایک نظام ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. اب اس کے علاوہ غور کیجئے, اتنا اللہ نے دیا باتوں نہ اللہ کی راہ میں, یار باتوں نہ, کیوں ہاتھ نہیں کھلتا, کیوں دل نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی کا صدقہ عطا فرما, کتنی پیاری بات کی کہ ہم نے بھی اسے اس کی ضرورت سے زائد دیا چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقاعدہ عطا فرمایا ہے. واقعی حضرت لیث بن سعد رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ جب تک 360 مسکینوں کو صدقہ نہ دے دیتے اس وقت تک اعلان نہیں کرتے تھے اے سائن کا مدنی زین اے بس محبت کی صدقات سے خیرات سے محبت کہ میں دوں اللہ کی راہ میں دوں اللہ کی راہ میں ریاکاری نہیں دکھاوا نہیں کہ لوگ مجھے سخی کہیں لوگ مجھے جناب بانٹنے والا کہیں نہیں بلکہ وہ مشہور جملہ ہے ہر کوئی کہتا دینے والا بھی کہتا بلکہ بعض وقت بدقسمتی سے جو ریاکاری کرتا وہ بھی یہ کہتے ہوئے ریاکاری کر رہا ہوتا ہے سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹی ہاتھ کو پتا نہ چلے مائک کو ساری دنیا کو بتا رہا ہوتا ہے. تو یہ مطلب ریاکاری سے بچتے ہوئے نمود و نمائش سے بچتے ہوئے شب جا سے بچتے ہوئے اپنی پاک کمائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی. آپ حدیث قدسی پر غور کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا تیری شدید حاجت کے وہ بروز قیامت میں لوٹا دوں گا. اللہ بات کیا ہے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کہ ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا نہ میرا رب مارا ہے میرا رب مارا ہے کہ نہ چلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا. ایک یہ بات دوسری بات فرمائی تیری شدید حاجت کے وقت اور وہ حاجت کب ہوگی بروز قیامت تیری شدید حاجت کے وقت تجھے لوٹا دوں گا. ارے وہاں جب ہمیں ہمارا یہ صدقہ ہوا خیرات کا جو ثواب ملے گا ارے کہاں دنیا میں جو ثواب لینے کے لیے اور آپ رویلٹی لینے کے لیے اور ریوارڈ لینے کے ریوارڈ لینے کے لیے جا رہے ہیں دنیا میں کہاں ریوارڈ دیں گے دنیا میں کس سے آپ اپنے حسن سلوک کا بدلہ لینا یا نتیجہ مانگنا چاہ رہے ہیں کیوں کسی کو کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا تم نے یہ بدلہ دیا ہے میرے حسن سلوک کا تم نے یہ بدلہ دیا ہے میرے صدقہ و خیرات کا تم نے یہ بدلہ دیا ہے میں نے تمہاری بہن کی شادی کرا دی تمہارے بچی کی شادی کرا دی جہیز کا انتظام کر دیا تمہیں گھر دلا دیا بیمار تھے لگے رہے تھے میں نے تمہارا علاج کروا دیا ارے بھول گئے احسان فراموش تم نے میرے احسان کا یہ بدلا دیا ارے کیوں کسی کو جھٹا رہے ہو ارے کیوں کسی کو بتا رہے ہو تمہارا رب جانتا ہے کہ تم نے کس کے لیے کس نیت سے کیا خیرات کیا اجر اپنے رب سے مانگو دنیا میں ریوارڈ لینے کی امید چھوڑ دنیا میں کیا ریوارڈ لیں گے دنیا میں کیا بدلا لیں گے اور وہ بدلا دے دے کر بھی کیا دے دے گا جزاک اللہ کہے گا جزاک اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ آمین دے دیں گے اگر کوئی نہیں بھی دیتا کوئی شکریہ ادا نہیں بھی کرتا کرنا چاہیے جو احسان کر رہا ہے جو ہم پر کرم نوازی کر رہا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا تے ہے کرنا چاہیے لیکن اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے کہ تم میرے ساتھ کچھ کرو میرے ساتھ کچھ کرو وہ نہیں کرتا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کیا تو اللہ تعالیٰ نیکو کوروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ نیکو کوروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ترجمہ کنزل ایمان و اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہ رہو گے. ہمارا رب فرما رہا کیا ضرورت ہے یہاں وہاں منہ مارنے کی کیا لوگ یہاں وہاں سے ریوارڈ لینے کی کہ جناب یہ بدلا دے گا کوئی بدلا نہیں دیتا میٹھے اسلامی بھائی کیا بدلا لیں گے اور ہمیں بدلا لینا بھی نہیں ہمیں دینا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ایسا دینا نصیب کرے گا پتا بھی نہ چلے گا کہ کب کون کتنا ہمیں دے رہا ہے کس کو دے رہا ہے پتا بھی نہ چلے. ایک کاش ایسا مدنی ذہن نصیب ہو جائے کہ ریاکاری سے بچ کر اخلاص کے ساتھ اچھی کی نیتوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں دینے والے بن جائیں. بزرگان دین رحیمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، اپنے مال و متاع رضا رب العلا عز و جل کے حصول کی خواہش خرچ کرتے اور اللہ عز و جل سے بڑے اجر کی امید رکھتے. امام غزالی الرحمۃ اللہ البانی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سعید بن عاص سے کچھ مانگا تو انہوں نے 100,000 درہم دینے کا حکم دیا. 100,000 درہم دینے کا حکم دیا. وہ شخص رو پڑا. سعید بن عاص کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ زمین سونگنے سے لوگوں کو بھی کھا لے گی. انہوں نے اسے مزید 100,000 درہم دینے کا حکم دیا. اتنا سکتا ہوا خیرات کرتے تھے. حضرت ربیع بن سلیمان فرماتے ہیں ایک شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سواری کی رکاب پکڑی تو آپ نے فرمایا ربیع اسے 4 درہم دے دو تو میری طرف سے معذرت نہیں کرو. جو تھا وہ دے دیا. اسی طرح ذرا غور کیجیے کیسے کیسے ہمارے بزرگان جن گزر کے دینے والے کیسے تھے. حضرت سیدنا عمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری ایک بکری بیمار ہو گئی تو حضرت خیثمہ بن عبد الرحمن صبح و شام اس کی عیادت کے لیے آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ یار وہ گھاس اچھی طرح کھاتی ہے؟ بچے اس کے دودھ کے بغیر کس طرح گزارا کرتے ہوں گے؟ میں جس گدے پر بیٹھا کرتا تھا اس کے نیچے وہ کچھ رقم رکھ دیا کرتے اور جاتے وقت فرماتے گدے کے نیچے جو کچھ ہے لے لو. حتیٰ کہ بکری کی بیماری کے دوران مجھے 300 سے زیادہ دینار دے گئے. کیسے حسن اخلاق کے فکر تھے. بکری بیمار ہو گئی جانتے تھے بےچارے کی بکری بیمار ہو گئی گزر بسر کیسے ہوگا اس کا. آتے تھے بکری کے حال احوال پوچھتے تھے. ہم اپنے اسلامی بھائیوں کا حال احوال پوچھنے نہیں جاتے. ہمارے پڑوسی بیمار ہو گئے ہم پوچھنے نہیں جاتے. ہمارے اسلامی بھائی بیمار ہیں پوچھنے نہیں جاتے. یار اسلامی بھائی پڑوسی کو پوچھنے جانا چاہیے دور کی بات ہو گئی. ایسے بدقسمت لوگ بھی ہیں جن کی ماں بیمار ہے پوچھنے نہیں جاتے. جس کا باپ بیمار ہے پوچھنے نہیں جاتے. ماں اور باپ کو نہیں پوچھتے. ہاں یہ وہی ماں باپ ہیں. جب آپ اور میں بیمار ہوتے تھے تو رکشہ ٹیکسی گاڑی جو ہوتا تھا بلکہ پیدل ہمیں اپنی گود میں اٹھا اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے. قرضہ لینے کا ہمارا علاج کرواتے تھے کہ میرا بچہ دنیا سے نہ چلا جائے. کہ میرا بچہ دنیا سے مطلب دنیا میں اس کو صحت و تندرستی نصیب ہو. ہمارے ماں باپ نے ہمیشہ ہماری دراز دی عمر بالخیر کی دعا کی. مگر آج ماں باپ بیمار ہو جائیں تو یہ بیٹا مولانا کے پاس جا کر دعا کرواتا ہے مولانا دعا کرو ٹھنڈا ہو جائے جلدی سے ٹھنڈا ہو جائے. سمجھ نہیں آتی. بڑا ہی عجیب و غریب و غریب و عجیب ماحول ہے. جب ایسا لگتا ہے کہ پوری بڑا دعوی ہی بگڑا ہوا ہے. پورا جب بالکل سوچ ہی بنتی ہو چکی ہے. ہر حوالے سے دیکھیں سوچ ہی گویا کہ منفی ہوگی. مثبت سوچ الا ماشاءاللہ یقیناً مکمل انکار اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کا مثبت سوچ ہی نہیں ہے. لیکن ایک جنرل اور ایک میجر لیول پر کلام کر رہا ہوں میں. بہت منفی سوچ ہے میٹھی بہت منفی سوچ ہے. ہر ایک کسی کے بارے میں منفی سوچنے پر ہی سب سے پہلے آمادہ ہوتا ہے. بعد کسی غلط فہمی دور کی جائے تو اچھی سوچ شاید جگہ بنا لیتی ہے. کس شعبے پر کس طبقے پر اور کس عنوان پر کلام کیا جس عنوان پر بیان کے ذہن بنتا ہے جس عنوان پر سوچتے ہیں ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل آگے کا آواز نکلا ہوا ہے. اللہ ہمارے حال احوال کو رحم فرمائے ہماری اصلاح فرما دے ہم سدھر جائیں ہم نیک بن جائیں. حضرت سعدہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو ان کی طبیعت کو بوجھل دے کر پوچھا آپ کو کیا ہوا سر وہ کھینچے گا. یہ لوگ بھی زمین پر گزرے ہیں. ہاں ایسے لوگ بھی زمین پر گزرے کہ ان کی طبیعت بہت جلدی پوچھا گیا آپ کی طبیعت بہت جلد کیوں ہے بھاری بنے. انہوں نے فرمایا میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے. کیا فرمایا میرے پاس مال جمع ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں غمگین ہوں. میں نے پوچھا آپ کو کیا غم ہے اپنی قوم کو بلا کر تقسیم کر دیں. چنانچہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیج کے اپنی قوم کو بلایا اور وہ سارے کے سارے مال اپنی قوم میں تقسیم کر دیا. خادم سے پوچھا گیا مال کتنا تھا. خادم سے پوچھا مال کتنا تھا بتایا 400,000. کتنا 4 لاکھ درہم پہ دینار تو یہ نہیں دکھا گئی. کمال کی بات ہے, مال آ گیا تو بے سوچل ہو گئے اور مال بانٹ دیا یا مال چلا گیا تو بے سوچل ہو گئے یا مال آ گیا تو یہ تو نشان آ گیا. جیب میں مال ہے تو یہ تو نشان. اب بولو کیا بات ہے, اب بولو. اور یہاں مال کم, نوکری سیلری کم, گزر بسر کم, نہ بیوی کی خیر ہے نہ بچے کی خیر ہے. آئیے وہ تنگ دست بےچارے جو ہوتے ہیں, جو غربت کی وجہ سے بےچارے جو پریشان ہوتے ہیں, ان کے یہاں بڑے مسائل ہیں. پورا نہیں ہو رہا ہوتا گھر میں بڑا مسئلہ ہوتا. بیوی شور کو کاٹتی ہے, شور بیوی کو کاٹتا ہے. بچے باپ سے مانتے ہیں, باپ بچوں کو ڈانٹتا ہے. میدان جنگ بنا دو, وجہ مال نہیں ہے, مال نہیں ہے, تنگی ہے. تنگی ہے تو تنگی ہے تو ٹھیک ہے, تنگی ہے تو کیا ہو سکتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے دستے قدرت میں اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے کشادگی فرما دے, جس کے لیے چاہے تنگی فرما دے. تیرے تو اپنے افعال اور اعمال پر غور کریں, آخر تنگی کیوں ہے, وہ کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے تنگی آئی ہے. یا جو مجھے 3 وقت کھانے کے لیے چاہیے, 2 وقت کھانے کے لیے چاہیے, پہننے کو ایک نارمل لباس چاہیے, رہنے کو ایک مطلب مناسب گھر چاہیے, کیا اس کی بھی کمی ہے یا ایسی نہیں ہے, یہ کمی ہے. بہت ہوتا یہ کمی ہے. چھوٹے بڑے دن مختلف تقریبات کے مواقع پر مہنگے مہنگے کپڑے لباس نہیں پہنا سکتے, مہنگے مہنگے چپل نہیں لے سکتے, کوئی عمدہ مہنگی والی برانڈیڈ گھڑی نہیں پہن سکتے, کوئی برانڈیڈ قلم نہیں رکھ سکتے, کوئی برانڈیڈ گلاسز نہیں پہن سکتے, کوئی برانڈیڈ لباس نہیں پہن سکتے. یہ کمی کیا کمی ہے, ایک کمی بھی تو ڈیفائن کی جائے نا. آخر جو ہے اس کی بھی تو کوئی وضاحت ہونی چاہیے, کیا کمی ہے. اگر ان پر دل پر ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی تب بھی کیا گھر میں لڑائی جھگڑا کرنے ضرورت پوری ہو جائے گی؟ آپ شوہر کو تانا دیں گی, کما کر لاؤ کما کر لاؤ کما کر لاؤ, بےچارہ اس کی جتنی نوکری اس کی جتنی استطاعت ہے کما کر لا رہا ہے, بھوکا گھر میں نہیں مار رہا, تھوڑی بہت روٹی گھر میں آ ہی رہی ہے. کیوں اپنے شوہر سے لڑ کر آپ اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ تم سود لو, تم رشوت لو, تم جھوٹ بولو, تم دھوکہ دو, تم موبائل چوری کرو, تم موٹر سائیکل چوری کرو, دنیا بھر کی ڈکیتیاں مارو, ہماری ضرورت ہماری خواہش پوری کرو. یہ درست نہیں ہے. اگر آپ کا یہ کردار ہے تو درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حال پر رکھا ہے ہمیں اس حال پر رہنا چاہیے. آپ دیکھیے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین, ان کے گھر میں 1 روٹی تھی, اپنی خادمہ کے ذریعے وہ 1 روٹی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کروا دی, صدقہ کروا دیا. ایک بزرگ کے گھر میں صرف 4 انڈے تھے, مانگنے کے لیے کوئی سال ہے, 4 کے 4 انڈے اللہ کی راہ میں خیرات کروا دیے. غربت تھی نا, پریشانی تھی نا. ایک بزرگ کے گھر کے اندر آٹا گوندھا ہوا تھا, آپ کی جو پڑوسی کے گھر سے آگ لینے گئی کہ آگے روٹی پکاؤں گی, وہ گوندھا ہوا آٹا بزرگ نے اٹھا کر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. غربت ہی تھی نا, کون سا مال ہے دولت کا, سونے چاندی کا مال تھا ان کے پاس, غربت ہی تو تھی. تو کیا ہمارے بزرگوں نے غربت میں دن نہیں گزارے؟ کیا وہ لڑتے تھے؟ کیا ان کی سوچا ان کے شوروں سے لڑتی تھی؟ یا عورت صابرہ ہوتی ہے بعض اوقات, بچے صابر ہوتے ہیں, لیکن مرد کو بڑی طرف ہوتی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے. اب نہیں آ رہا, گھر میں آ کر غصہ اتار کر اپنے گھر کے سکون کو برباد کیوں کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہیں اپنے گھر کے سکون کو برباد؟ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ رہے تو اس کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں. اور جو برکت کے مدنی پھول ہمیں ہمارے علماء نے بیان کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں آیا کہ اس پر عمل کرے, اشراق چاش کی نماز پڑھے. جو اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. پڑھے نا, اشراق چاش نہیں پڑھنی, فرض نماز ادا نہیں کرنی. جو سب نماز چھوڑ دے, جو سب واجب جماعت واجبہ ترک کر دے, اس کے رزق میں برکت چلی جاتی ہے. جو جھوٹ بول کر مال بیچے اس کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے. تو ان اسباب پر بھی تو غور کرے نا, جو صلہ رحمی نہیں توڑتا ہے, صلہ رحمی نہیں کرتا, قطع رحمی کرتا ہے, رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے, گھر کے اندر قطع رحمی کرتا ہے, اس کے رزق سے برکت چلی جاتی ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کرے اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو آئے نا برکت کے لیے, آگے آئے اپنے گھر میں لڑ جھگڑ کر, اپنے گھر کا سکون برباد کر کے, اپنے بیوی بچوں سے لڑ کر بے وجہ اپنے بچوں کو مارنا جانوروں کی طرح مارتے ہیں, غصہ چڑچڑا پن, اپنے گھر کی عورتوں کی چٹیاں پکڑ پکڑ کے مارتے, گالیاں دیتے بےچارے, کیا عرض کروں. یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہے. دعوت اسلامی ایک بہت بڑی تحریک ہے, طرح طرح کے لوگ آتے ہیں, متعدد مجلس والے مجلس تعویذ والے جائیں, ان کے پاس کیسے کیسے مسائل آتے ہیں, وہ کیسے کیسے پریشان ہیں. تو مقابلہ کرنا چاہیے, مقابلہ کرنا ہے. جو حالات ہیں, ہمارا رب جانتا ہے میں کس حالت میں ہوں, میرا رب جانتا ہے, میرا رب قادر مطلق ہے, وہ میری حالت میری کیفیت کو بدلنے پر قادر ہے, میرا رب جانتا ہے. میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا سنو, اپنے رب کی بارگاہ فریاد سنو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے گناہوں کے سبب سے ہے, اور بہت سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. کیا آپ قرآن پاک کی آیت کا یہ خلاصہ نہیں پڑا؟ اتنے سارے گناہ, اتنی ساری بدکاریاں, اتنے سارے اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد حالات ہمارے سامنے, مالدار بھی رو رہا ہے, مالدار بھی رو رہا ہے, غریب بھی رو رہا ہے, سب گناہوں کے اور معصیت اللہ کی نافرمانیوں کی ان کو سزائیں. صرف کھولنے سے اور باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, جب تک کہ ترقی کے لیے امی طرف تبدیلی نہیں لے آئیں گے. اپنے گھر میں تبدیلی لانا ہے, اپنے کردار میں تبدیلی لانا ہے. تبدیلی لانے کے لیے بارہا آپ کو دعوت دی گئی, ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں, اور انشاءاللہ دعوت دیتے رہیں گے کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے. یہ تبدیلی لانے والا ماحول ہے, یہ مدنی انقلاب برپا کرنے والا ماحول ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, ہر جمعہ رات شب جمعہ اس وقت فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کو دیکھتے ہوں گے, اور ان کے اندر سے ضمیر کہتا ہوگا یہ کیسا مدنی ماحول ہے جو ہر جمعہ رات کو اس طرح اس مسرور ترین شہر سے اتنے لوگوں کو ہفتہ وار اجتماع میں جمع کر لیتا ہے. کوئی بینر آپ پڑتے روڈ پر, باب المدینہ میں رہنے والے, مرکز الوریہ میں رہنے والے, حیدرآباد میں رہنے والے, صدرآباد میں رہنے والے, اسلام آباد, باب الاسلام, بلوچستان میں, جہاں جہاں تمام اجتماع میں آپ لوگ جمع ہیں, جہاں جہاں اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں, دنیا بھر میں جانے جمع ہے, کئی آپ روڈوں پر شعار دیکھتے ہیں, تو بینر دیکھتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع کی تشریف دیکھتے ہیں, نہیں, یہ مدری انقلاب دعوت اسلامی نے برپا کیا کہ ہمارے ذہنوں میں نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا. سینہ بہ سینہ اسلامی میں ایک ایک کو دعوت دیتے ہیں اور انہیں اجتماع میں لاتے ہیں, اور ان ہزاروں لاکھوں وہ ہیں جن کی یہ عادت بن چکی ہے کہ کام کاج سے گھر بات میں جانا ہے پہلے اجتماع میں جانا ہے, پہلے اجتماع میں جائیں گے, اور اجتماع میں جا کر رات گزاریں گے, اور شاہ صاحب کی نماز پڑھ کے یا تو قافلے میں جائیں گے یا پھر گھر جائیں گے. دعوت اسلامی یہ تبدیلی لے کر آئی ہے. تو میرے وچھو پیارے سبھی بھائیو, اپنے اندر صدقہ و خیرات کا ہم مدنی ذہن اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ کی راہ میں دے, اللہ کی راہ میں بانٹے. اس کے لیے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے لیے آپ کو ضرور دعوت دوں گا کہ اپنے صدقہ و خیرات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دیں. اب چونکہ یہ بیان ملک کے مختلف مقامات پر سنا جا رہا ہے, جہاں ہمارے مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, دیگر شعبہ جات کے ذمہ دار جمع ہیں, نگران اسلامی بھائی جمع ہیں, اور وہ اسلامی بھائی بھی سن رہے ہیں جو دیتے ہیں, وہ بھی سن رہے جو لیتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے اپنے ذمہ داران کے لیے عطیات لینے وغیرہ کے حوالے سے چند مدنی پھول بیان کیے ہیں. میں آج کے اس اجتماع میں ان مدنی پھولوں کا کہ کچھ دو تین مدنی پھول بیان کرتا ہوں, بڑے توجہ کے ساتھ سنیے گا. اس میں اصل تو مخاطب ہمارے ذمہ داران ہیں جو عطیات وصول کرتے ہیں, بے خصوص جامعۃ المدینہ کے مدرسین, ناظمین, مدرسۃ المدینہ کے ذمہ داران, لیکن دینے والے آپ ہی لوگ ہیں جو اس وقت ناظرین ہیں یا شرکا اجتماع ہیں. اس میں بکرے بھی دیتے ہیں, تو اناج بھی دیتے ہیں, تو پکاوا بھی دیتے ہیں, تو کچا بھی دیتے ہیں, جو بھی دیتے ہیں. ہم نے کچھ اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے مدنی پھول مرتب کیے ہیں, پہلے اس کو سن لیجیے. جہاں مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ میں جہاں کھانا نہیں پکایا جاتا, کیونکہ جامعۃ المدینہ بہت سارے ملک میں, ہر جگہ مطبخ نہیں ہے, کچن نہیں ہے, ہر جگہ کھانا نہیں پکتا, وہاں اگر کوئی بکرے اناج وغیرہ دے تو, اب جو وہاں دینے جاتے ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں, اناج وغیرہ دے تو ناظمین خود بھی اور اپنے نائب ایک یا دو اسلامی بھائی مخصوص کر دیں اور ان کو بتا دیں جو دینے کے لیے آئے ہیں کہ جب کوئی چیز جامعہ کو دینے آئے تو اس سے کہیں کہ یہاں کھانا پکانے کی ترکیب نہیں ہے, یہاں کھانا پکانے کی ترکیب نہیں ہے, بلکہ ہمارے اور بھی جامعات ہیں جہاں کھانا نہیں پکتا, سب کو ایک ہی جگہ سے کھانا فراہم کیا جاتا ہے, آپ کی یہ چیز وہاں پہنچا دی جائے گی اور وہاں پکنے کے بعد مختلف جامعات میں تقسیم ہوگی, اس کا آپ ہمیں مکمل اختیار دے دیجئے, اگر وہ مالک ہو اور اختیار دے دے تو ٹھیک, ورنہ وہ چیز اسے واپس کر دیں, یوں ہی اگر کسی نے اپنا ملازم بیٹے یا دوست وغیرہ کو بھیجا تو اس کے مالک سے فون پر اجازت لے لیجئے, ناظرین تمام طلبہ اور مدنی عملے کو بتا دیں کہ کوئی بھی چیز وصول کر نہ کریں بلکہ انہیں میرے پاس یا میرے نائب کے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مکمل گفتگو کر سکیں, یہ دونوں کے لیے, لینے والے کے لیے دینے والے کے لیے شریعت کے مطابق عمل کرنے کے اصول بیان ہوا ہے. ارے آپ جہاں دینے کے لیے گئے آپ محلے کے اندر ایک جامعہ ہے اور اس محلے نے گھر میں سے بکرا دینا ہے کہ جناب یہ صدقے کا بکرا دیتا, اب اس کی ایک خواہش ہوگی کہ میرے جامعہ کے اندر پکے گا یہاں لوگ کھائیں گے, اب ایسا نہیں ہے, جامعہ جو آپ کے محلے میں جامعہ ہے اس میں مطبخ کچن ضروری نہیں ہے, اب یہ بکرا آپ کا جو ہے وہ جامعہ میں جائے گا, اس مدرسے میں جائے گا جہاں پر مطبخ اور کچن ہے, جہاں کھانا پکتا ہے, اب وہ وہیں کٹے گا وہیں پر پکے گا, اب وہاں سے جب تقسیم ہوگا تو یہ صرف آپ ہی کے محلے کے جامعہ پہنچے ضروری نہیں ہے, اب یہ سب جامعہ میں پہنچے گا, تو یہ دینے والے کو پتا ہونا چاہیے, یہ سب شریعت کے مدنی پھول ہیں جس کی ناواقفیت کی وجہ سے عموماً گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, وہ دعوت اسلامی میں شریعت کا پابند بنا رہی ہے. ایک اور مدنی پھول لیجیے, جن دنوں جامعات کے طلبہ کی سالانہ چھٹیاں ہوں, جیسے ان دنوں چھٹیاں ہیں, وہ صدقے کے بکرے یا قربانی کا گوشت آئے اور ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو ناظمین یا تو بکرے گوشت لانے والے سے معذرت کر لیں یا وضاحت کر دیں کہ جامعہ کے طلبہ نہیں ہیں, ہم اسے کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں, مثلاً اسے بیچ سکتے ہیں, اسے کسی بھی مسلمان کو کھلا سکتے ہیں, کسی بھی ویلفیئر ادارے گھروں میں وغیرہ میں دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ دینے والوں کو بھی میں خود ہی بیان کر رہا ہوں, اگر آپ میں سے دینے والے ہیں اور اللہ نے دینے والا بنائے, ہم نے نیت کی کہ ہم دیں گے نا, تو دینے والے لینے والے دونوں کے لیے مدنی پھول ہیں, دینے والا اپنے اوپر تو کر لے گا مجھے کیا اس میں سمجھایا جا رہا ہے اور لینے والا غور کر لے گا مجھے کیا کہا جا رہا ہے. اب الحمدللہ اعتکاف کے دن آ رہے ہیں, اعتکاف کریں گے انشاءاللہ, سبحان اللہ, اعتکاف کے سن کے ہی مزہ آ جاتا ہے, وہ دن بھی آئے گا کہ ہماری مسجد آباد ہو جائیں گی, تیسری دن کے اعتکاف ہوں گے مسجدوں کے اندر, سبحان اللہ. تو دوڑا اب یہ اعتکاف کے دنوں کا ایک مدنی پھول ہے, اب چونکہ یہ دنیا بھر میں کہاں کا سنا جا رہا ہے, چلو لگے آ تو یہ بھی ایک مدنی پھول بیان ہو جائے گا. دوران اعتکاف سارے ماہ رمضان مبارک میں جو پھل وغیرہ لائے, اس سے بھی محبت بر انداز میں یہ کہتے ہوئے لینے سے انکار کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں افطاری میں صرف پانی ہی کی ترکیب ہے, یہ امیر سنت کا بڑا پیارا مدنی پھول ہے, کیونکہ عموماً مغرب کی نماز کے پہلے کھاتے ہیں, اب پھل کھا لیے تو سموسے کھا لیے تو پکوڑے کھا لیے, 10 قسم کی چیزیں کھا لی, منہ صاف کرنے کا کسی کا ذہن نہیں ہوتا, اور منہ میں بدبو تو پیاز کی بدبو تو پتہ نہیں کیا ہے, ابھی ذرہ دھاتوں میں پھنسے ہو, یہ گھروں میں بھی جو افطار کرتے ہیں ان کے لیے بھی مغرب پھول ہے کہ آپ کو بھی جلدی بھاگنا ہوتا ہے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے. تو امی نے سنا نے بڑا پیارا مغرب پھول دیا ہے, اور الحمد للہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں مدنی مرکز طریقے کا کار کے مطابق اس پر بھرپور عمل ہے کہ ہمارے اعتکاف میں افطار کے وقت صرف پانی ہوتا ہے, افطار کرنا ہے نا, پانی سے تر کر لیا جائے, پھر اس کے بعد جو معاملہ تو اس کے بعد کھانا ہوتا ہے. تو اب یہ جو لے کر آتے ہیں تو ان سے بھی مطلب اس طرح کی معذرت کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کو, جامعات کو, مدرسوں کو جو اس طرح کے عطیات دیتے ہیں اس کے لیے میں نے کچھ مدنی پھول بیان کر دی ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس میں یہ بھی ذمہ نرس کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اس سنت و بڑے میکے میکے مدنی ماحول کو جو آپ دیکھ رہے ہیں, 1981 میں یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کا سورج طلوع ہوا, الحمدللہ اجتماع ہوا اور امیر سنت بانی دعوت اسلامی اپنے رفقا کے ساتھ اس کاروان کو لے کر چلے. کیسے چلے, کیا چلے, کتنا چلے, کہاں تک پہنچے, یہ کہا کیا جا تو نظر آتا ہے. مدنی چینل نے سب دکھا دیا ان کو. دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی کہاں نہیں, ہر طرف. ابھی اس 26 جولائی کو برمنگم یو کے انگلینڈ برمنگم کے گھمگور مسجد میں علم دعوت اسلامی کا عظیم شان سنت و بڑا دور و اجتماع ہوگا. اور اسلام بھائی بھی اور دیگر ممالک کے قافلے بھی پہنچیں گے وہاں. ابھی امریکہ میں تو الحمدللہ ہمارے قافلوں کی اس وقت ترکیب جاری, امریکہ میں بھی اس وقت مختلف اسٹیٹس میں اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اسلام بھائی گئے ہوئے ہیں, وہیں سے انشاءاللہ ایک قافلہ اب یو کے بھی پہنچے گا انگلینڈ, اور وہاں انشاءاللہ اجتماع میں بھی شرکت ہوگی. ادھر ان قریب ایک مدنی قافلہ الحمدللہ افریقہ کے دورے پر روانہ ہوگا مزید, جس میں کئی اور ذمہ داران بھی ہوں گے. اور بھی اسلام بھائی سارے ممالک میں قافلے تو جاری ہیں, مزید ہوتے چلے جائیں گے. تو دعوت اسلامی کا یہ سنت و بڑا میکا میکا ماحول, یہ اس مختصر عرصے میں 1981 سے لے کر 2009 تک کا سفر, اور یہ اعلان 1981 سے 2009 تک, 9 سنے عیسوی تک کے اس سفر میں یہ اعلان کہ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے 72 ممالک میں پہنچ چکا ہے. کیسا مدنی انقلاب ہے, جہاں جاؤں امام و داری کی بہاریں نظر آ رہی ہیں, جہاں جاؤ امام اداری کی بارے نظر آ رہی ہیں. مجھے امریکہ سے ابھی اسلام بھائی نے بتایا فون کر کے کہ اسے ہمارے کئی اسلام بھائی جو امریکہ میں جو ٹیکسی بھی چلاتے ہیں, امام اداری کے ساتھ ٹیکسی چلا رہے ہو تو ٹیکسی چلاتے خوب نیکی کی دعوت ہم کرتے ہیں. تو اس طرح الحمدللہ خوب خوب آ رہے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی جہاں اتنی سارے اسلامی بھائیوں کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں سے آگے بڑھ رہی ہے, الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, فیض ہے, بہت کرم ہے, وہی آپ کے عطیات بھی اس میں ڈیزل کا کام کرتے ہیں, پیٹرول کا کام کرتے ہیں. سارے یہ سارے پیسنجر ہیں, گاڑی چلانے والے بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہیں, کنڈکٹر بھی ہیں, پیسنجر بھی سارے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مین ڈرائیور تو ایک ہے, اس کا کیپٹن ایک ہی ہے, اس کا مین ڈرائیور ایک ہے, اور وہ ہے میرا پیر, میرا امیر علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ان پر کروڑ رحمت نازل, ان کا احسان ہے اس امت پر, ان کا احسان ہے. میرا رب میرے امیر سنت کو خوب خوب برکت نازل فرمائے, ان کو خوب صحت و تندرستی دے, جنہوں نے اتنی پیاری تحریک, اتنا پیارا انداز, اتنا پیارا پیغام اس امت کو دے دیا الحمدللہ. اور یہ دعوت اسلامی اس کے شعبہ جد و مجلس ان شاء اللہ میں اس کا تعارف بیان کرنے جا رہا ہوں. تو اب ظاہر ہے یہ پوری گاڑی چلنے کے لیے پیٹرول تو چاہیے, اور پیٹرول آپ ہی سمجھتے ہیں کہ پیٹرول سرمایہ ہے, عطیات ہے, جس کے لیے دعوت اسلامی بالخصوص دو اوقات, دو موقع, دو ایسے موسم ہیں جس میں یہ ہم بہت زیادہ فعال ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ایک یہ رجب شعبان اور رمضان, جس میں زکات, عطیات, خیرات وغیرہ دینے کا ایک اکثر کا یہی ذہن ہے, اور دوسرا بکرے عید میں کھالے جمع کرنے کا, جس سے دعوت اسلامی یہی چندے سے چلتی, دعوت اسلامی چندے سے چلتی, عطیات سے چلتی ہے. اسلامی بھائیوں کے, مسلمانوں کے عطیات, صدقات, خیرات اور اس طرح جمع ہوتے ہیں, اسی سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. چلتے چلتے چلے نظام کہاں تک پہنچا, کیا کیا چل رہا ہے سنیں گے, کیا کیا چل رہا ہے سنیں گے, سنا چلے سنیے اب, اور خوش ہو جائیے. اور آپ غور کیجئے کہ مجھے میرے عطیات کو کہاں کہاں لگانا ہے, انشاءاللہ تعالی آپ کا دل خوش ہو جائے گا. داؤد اسلامی کن کن شعبہ جات میں کس کس طرح کام کر رہی ہے مختصر بیان کر سکوں گا, وقت کافی ہو چکا ہے. مختلف ممالک میں کام کے ساتھ ساتھ مدنی قافلے, اس کی اہمیت کا کون انکار کرے گا, کون انکار کرے گا کہ آج دنیا میں دعوت اسلامی پہنچ رہی ہے مدنی قافلوں کی برکت ہے, اور جہاں پہنچ رہے ہیں مزید وہاں مدنی قافلے جانے چاہیے. تو مدنی قافلے یہ دعوت اسلامی کا اہم ترین کام, مدنی تربیت گاہیں یہ اب دور بھی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر اسلامی بھائیوں کی تربیت کی جاتی ہے, قافلوں کی تربیت کی جاتی ہے, سکھے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ملک اور بیرون ملک کی تربیت گاہیں قائم ہیں جہاں اسلامی ہر وقت موجود ہوتے ہیں. دعوت اسلامی مساجد کی تعمیرات کرتی ہے, ملک اور بیرون ملک مساجد اور مدنی مراکز بنا فیضان مدینہ دعوت اسلامی بناتی ہے. مساجد کی تعمیر آئمہ مساجد کروڑوں آئمہ مساجد ایسے امام حضرات جن کے مشاعرے جن کی تنخواہیں دعوت اسلامی دیتی ہے اور اس کی تعداد لاکھوں روپیوں میں ہوتی ہے مانا. اسی طرح گونگے بے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کی بومیں مچی ہوئی ہیں جو ہم مدنی چینل پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیل خانہ جات کے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ دعوت اسلامی جاری کیے ہوئے, وہاں بھی مدرسہ وہاں بھی جامعہ اور دیگر سلسلے جاری ہیں. اسی طرح اجتماعی اعتکاف 30 دن اور 10 دن اور 10 دن کا تو سنت اعتکاف دنیا بھر میں کہاں کہاں کہاں کہاں ہوتا ہے. بلا مبالغہ کا لاکھوں عاشقان رسول اس اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں, یہ بھی دعوت اسلامی کا حصہ. حج کے بعد سب سے بڑا سنتوں والا اجتماع مدینہ دولیہ میں دعوت اسلامی کرتی ہے. اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب دعوت اسلامی لے کر آئی ہے. مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کو, اسلامی بہنوں کو, مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو, طلباء کو, طالبات کو نیک متقی پرہیزگار بنانے کا ایک عبادت کا نصاب, ایک سلیبس, مدنی انعامات یہ ہمیں امیر سورت نے عطا کی ہے. اس پر دعوت اسلامی عمل کرتی اور کرواتی ہے. مدنی مذاکرے وقتاً وقتاً امیر سورت کے مدنی مذاکرے ملک و بیرون ملک میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح الحمدللہ حجاج کی تربیت, ابھی تو عمرے کی بھی تربیت ہوئی تھی, عمرے کے معتمرین کی تربیت کا سلسلہ ہوا, پھر ہمارے اسلامی بھائی حاجی کے ایم میں ایئرپورٹ پر ہر جگہ پر جا کر حجاج کی تربیت کرتے ہیں. رفیق الحرمین اور دیگر حج کے عمرے کی جو کتابیں مکتب المدینہ کی وہ تحفے میں مستقسیم کی جاتی ہے اور ان کی تربیت کی جاتی ہے. اسی طرح دعوت اسلامی تعلیمی اداروں میں مدنی کام کر رہی ہے کہ یہ تعلیم سے جو وابستہ ہے, جو اداروں سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کر مختلف جگہوں پر بیٹھنا ہے اور جو ملک کے مختلف شعبوں میں جا کر کام کریں گے, ان کا ابھی سے مدنی ذہن بنانا ہے کہ کل وہ جا کر جب وہ سیٹ پر بیٹھے تو مدنی ذہن کے ساتھ بیٹھیں گے تو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کا جذبہ جب ان کے ساتھ ہوگا ہمارے کئی مسائل اور کئی دکھ ختم ہو جائیں گے. جانیے تم مدینہ, ہزاروں اسلامی بھائی اس جامعۃ المدینہ میں پڑھ کر عالم بن رہے ہیں, 100 سے زیادہ جامعات ہیں. اسلامی بہنیں بھی عالمات بن کر فارغ ہو گئیں, 100 اسلامی بھائی عالم بن کے فارغ ہو گئے اور اس وقت 10 جولائی سے داخلے بھی جاری ہیں. کئی جامعات اور بنیں گے, کئی داخلے اور بڑھیں گے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ, میری معلومات کے مطابق جو ابھی آخری معلومات مجھے حاصل ہوئی ہے کہ پاتم بیان 70,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں حزب ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اسلامی بہنوں میں بھی جو میں نے عرض کی تو اس میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغات قائم ہے. اس میں پاکستان کی جو میرے پاس ابھی پاتم بیان ایک تعداد آئی ہے 3,326 اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ بالغات اس وقت الحمدللہ قائم ہیں, جن میں 46,268 اسلامی بہنیں پڑھتی ہیں. وہ گھر میں یہ گھر گھر میں ہوتا ہے. اور روحانی علاج, میری آخری معلومات تک کا دم بیان یہ جو مکتوبات تعویذات اطاریہ کی جو بندش ہے اس کے مطابق الحمدللہ دکھی مسلمانوں کے فی سبیل اللہ جو ان کا روحانی علاج کیا جاتا ہے، معنی 300,000 سے زائد تعویذات اور اوراد و وظائف، 30,000 سے زائد مکتوبات، کم و بیش 30,000 استخارے بھی کیے جاتے ہیں. اتنا بڑا فکر ہے دعوت اسلامی کری رہی ہے فی سبیل اللہ. اسی طرح مدرسۃ المدینہ بالیگان لے لیجیے جو مساجد میں مختلف جگہوں پر قائم ہیں، الحمدللہ شفا خانے دعوت اسلامی کے مختلف مقامات پر ہیں جہاں علاج معالجے کی سہولت بھی ہے، اور اگر کوئی بڑی بیماری ہو تو ہسپتال بڑی اسپتال داخل کرا کر آپریشن بھی کروایا جاتا ہے اور بڑے بڑے علاج کروائے جاتے ہیں. اسی طرح تخصص فل فکر مفتی کورس کروایا جاتا ہے، تخصص فل فنون کروایا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، اور الحمدللہ مختلف کورسز. اور ابھی تو آپ کے سامنے کہ 12 دن تجارت کورس کیسا انقلابی تجارت کورس ہوا جو ابھی مدنی چینل پر یہ دکھایا جا رہا ہے. اسی طرح اور بھی کورسز ہوتے ہیں، تحقیقات شرعیہ جو مسلمانوں کو پیش آمد ہے جدید مسائل اس کے حل کے لیے مجلس شرعیہ قائم ہے، تحقیقات شرعیہ. اس کے علاوہ دارالمفتی علیہ سنت قائم ہے ملک کے مختلف مقامات پر جہاں پر شرعی مسائل کا حل بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کی سہولت دعوت اسلام آئی ٹی کے ذریعے آپ کو دے رہی ہے دنیا بھر میں. اس ویب سائٹ www.dawatasalam.net کے ذریعے دنیا بھر میں کہاں کہاں سنتوں کا پیغام عام کیا جا رہا ہے، اور مزید یہ کہ اسی انٹرنیٹ کی سہولت کے ذریعے آن لائن دارالمفتی علیہ سنت بھی ہے، یعنی کہ آپ سوال کیجئے آپ کو انشاءاللہ تحریری جواب بذریعہ میل دے دیا جائے گا. مکتبۃ المدینہ والمدینۃ العلمیہ، المدینۃ العلمیہ کے علماء مختلف کتابوں کو مرتب کر کے تخریج کر کے تسہیل کر کے دیتے ہیں، اور مکتبۃ المدینہ ان کی امیر سنت کی دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں چاہتی ہے، اور اس سے دنیا کے کتنے ممالک میں پہنچایا جاتا ہے. دنیا بھر میں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی شاخیں، اسے بھی مدنی چینل پر آپ بھرائے دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں مکتبۃ المدینہ کی شاخیں، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے مکتبۃ المدینہ کا. مسجد کتب تفتیش کتب اور رسائل، یہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے. اسی طرح اس سارے ثواب کی ترکیب دعوت اسلامی کے تحت کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی مرحوم کہ اس سارے ثواب کے لیے زندگوں میں سارے ثواب کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، بزرگوں کے لیے، تو آپ مکتبۃ المدینہ سے اس سارے ثواب کے لیے اپنا نام وغیرہ دے دیں، اس کے پرچے بنا کر فضائے سنت میں چندے کے بارے میں کہ سوال جواب کتاب ہے، نماز کے کام میں، اور اب تو بڑی پیاری کتاب آئی ان شاء اللہ اس کا بھی تعارف پیش کرتا ہوں، نئے انداز سے آئیے اس کتاب کے اندر آپ پرچہ لگ جائے گا ان شاء اللہ، بھی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ. پھر صرف تقسیم ہی نہیں ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی، یہ ایک بڑی خصوصیت ہے کہ صرف تقسیم پر ہی اکتفا نہیں ہے، پڑھانا جائے، پڑھایا جائے. جو کتابیں آتی ہیں اسے پہلے پڑھیں، ہر کتابیں نیت کریں کہ جو کتاب آئے گی میرے سے تقسیم نہیں کرنا ہے، اسے خود پڑھنا ہے. پڑھنے والے کا تقسیم کرنے کا اندازہ کچھ ہوگا، اس کو خود پڑھ کر اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، پھر وہ پڑھانے میں اور حریص بنتا ہے اور اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے. تو ہم نیت کر لی ہے کہ ہم اپنے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی ہر کتاب ہر رسالے کو ضرور پڑھیں گے. پڑھنے کی نیت سے زوردار ان شاء اللہ کا نعرہ لگائیں ان شاء اللہ عز و جل. تو پڑھیں گے اور پھر تقسیم بھی کریں گے اس سال ثواب کے حوالے سے، لنگر کے حوالے سے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ایک سروس یہ ہے، خدمت یہ ہے کہ آپ کے یہاں دعوت ہو، شادی ہو، تقریب ہو، موت ہو، سوم ہو، چالیسواں ہو، برسی ہو، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، آپ مکتبۃ المدینہ کہیں وہ آپ کے یہاں آ کر اپنا دستہ لگائے گی، اور الحمدللہ آپ ان کو کہیں گے کہ میری طرف سے 10,000 12,000 26,000 12,000 کتاب کیجئے جو میرا مہمان آئے، تو مکتب والے آئیں گے وہ خود ہی تقسیم کر دیں گے. اسلامی بہنوں کے اندر ہی دستہ لگتا ہے، اور وہاں ہماری اسلامی بہنیں آ کر انشاءاللہ آپ کی توس اس کے سب تقسیم کر دیں گے. آپ کے یہاں سے کھانا بھی کھلائیے اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے لنگر اور کیسٹ اور ڈی سی ڈی میں رسالے اور ڈی بھی لنگر کے لیے نہیں کریں گے. آپ کو کس کے گھر میں تقریب نہیں ہوتی، کس کے گھر میں دعوت شادی بیاہ کے معاملات نہیں ہوتے، ہالوں میں، دعوتوں میں. اب لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر ہی رہے نا، کروڑوں روپے خرچ کر رہے شادی بیاہ کے اوپر، تو 10-20-30,000 روپے، لاکھ دو لاکھ روپے مکتبۃ المدینہ سے بلا لیجئے، فون کر دیجئے جناب میرے یہاں دعوت ہے ذرا بستہ لگا دیجئے، تمہارے مکتبے کے سب خود آئیں گے، اور آ کر بستہ لگا دیں گے اور یہ صاحب خانہ کی طرف سے میزبان کی طرف سے مفت کتابیں رسالے کیسٹیں وی سیریز حاصل کیجیے. یہ باقاعدہ بینر لگا ہوا ہوگا. آپ کے جو کھانے پینے کے لیے آپ کے مہمان آئیں گے, مہمان آپ کے, میزبان کتاب بانٹنے کی ہماری, ہمیں بطور میزبان کو بل فرما لیجیے. آپ کو بل دے دیا جائے گا, بل ادا کر دیجیے. نیکی کے کام میں خرچ کیجیے, اللہ کی راہ میں یہ بھی خرچ کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. صدقہ کرنے, صدقہ خیرات کا ثواب, پھر علم دین کی اشاعت کا ثواب اور علم نافع والا بھی ثواب, ثواب ثواب ہے اس کے اندر. اور دعوت اسلامی کے ساتھ مدد کرنے کا, اس کے ساتھ مالی تعاون کرنے کا ثواب ہے, کتنے ثواب اس میں. اللہ توفیق عطا کرے. اسی طرح مجلس کراچی میں الحمدللہ ٹرانسلیشن ہوتے ہیں, تراجم کیے جاتے ہیں, 15 سے زیادہ زبانوں میں تراجم ہو چکے مکتب المدینہ کے رسائل کتب کے. اسی طرح بیرون ملک اجتماع کا سلسلہ جاری ہے, سبھی میں نے برمنگھم کا آپ کو بتایا اور مختلف اجتماع کا مدنی چینل پر دیکھ بھی سکتے ہیں, داؤد اسلامی کہاں نہیں کے عنوان پر. اسی طرح تربیت اجتماع ہوتا ہے, جیسے پچھلے دنوں مدرسین کا تربیت اجتماع ہوا 3 دن کا, آج کل جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا 15 دن ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا تربیت اجتماع جاری ہے, 15 دن کہ جامعۃ المدینہ کے حوالے سے تربیتی کورس کیا جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے. تو یہ کوشش ہوتے ہیں, ابھی گنگے بیر اسلام بھائیوں کا کورس ہو رہا ہے, پھر ان کا بھی تربیت اجتماع, تو یہ مختلف تربیت اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اسی طرح صوبائی اجتماع کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ دیکھیں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, آپ اپنے گھر میں ایک اجتماع ذکر و نعت کریں, آپ کو پتا چلے گا کتنا خرچہ ہوتا ہے. دعوت اسلامی ابھی 70% ہو رہا نا اجتماع, ستائیس شب کو تو خوب زبردست اجتماع ذکر و نعت ہوگا. دنیا بھر میں شب معراج, جشن معراج کی دھومیں ہوں گی, پھر شب برات کا اجتماع ہوگا, پھر ایک دن آتا ہے کہ بارہویں کا اجتماع ہوتا ہے, میلاد کا اجتماع ہوتا ہے, تو 11ویں کا اجتماع ہوتا ہے. مختلف اجتماع ذکر و نعت ملک و بیرون ملک اجتماع دعوت اسلامی کے تحت منائے جاتے ہیں. اسی طرح مجلس سے رابطہ ہے, الحمدللہ دن رات شخصیات میں کام کرتی ہے, مجلس سے تاجران ہے, دن رات اپنے کاروباری لوگوں میں کام کا معمول بنا, مجلس نشو اشاعت پیپر میڈیا, آپ اہم ترین مجلس سے دور لے لیجیے, مجلس مدنی چینل, اس کی تو مارے مارے, اس کی تو برکت ہی برکت ہے. گھر گھر یہ مجلس پہنچی ہوئی ہے اپنا مدنی چینل لے کر, تو دیکھو دیکھو دعوت اسلامی, دعوت اسلامی کہاں نہیں, دعوت اسلامی تمہارے گھر میں بھی آ گئی ہے, مدنی چینل کے ذریعے آ گئی ہے. ندی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی ہمیں فیضان قرآن, فیضان حدیث, فیضان سنت, فیضان اولیاء, فیضان صحابہ, فیضان انبیاء, ارے کیا کیا فیضان ہے, پورے کے پورا فیضان مدینہ لے کر مدنی چینل ہمارے گھر میں آ گیا ہے. اب آپ کہیں گے اتنے سارے شعبے گنتی کروا دے, چاہتا کیا ہے, کیا چاہوں گا, تن من اور دھن, یہ سب کچھ اپنا دعوت اسلامی کو دے دیجیے, اپنا تن بھی دے دیجیے. جی ہاں, مدنی قافلوں کے لیے, مدنی کاموں کے لیے صرف پیسے دے کر نہیں, خود بھی آئیے, صرف پیسے دے کر جان مت چھڑوائیے, خود بھی آئیے, اپنے عملی طور پر مدنی کام کیجیے, آپ کو اندازہ ہوگا. تو تن من اور دھن کے ساتھ اپنی زکات, اپنے عطیات دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں صرف کیجیے. سبحان اللہ, اس سال ہند میں درس نظام مقرر کرنے والے اسلامی بھائیوں کا 41 دن کا مدنی کافلہ کروس بھی شروع ہو گیا ہے ہند میں بھی, اور دنیا بھر میں مدنی کاموں کی دھومی مچی ہے. تو یہ عرض کرنے کا مقصد, اب اتنے کام جو میں نے آپ کو گنتی کروائے, آپ اپنے گھر میں چھوٹا سا سلسلہ کریں, نظر نیازی کر لیجئے, کوئی اجتماعی کر لیجئے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں کتنے لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں. کوئی چھوٹی موٹی تعمیر اپنے گھر میں کروائی, لاکھوں روپے نکل, مہنگائی کا دور کتنا ہے, ذرا غور کر لیجیے مہنگائی کتنی ہے. اب ہزاروں سمے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں جو مدرسۃ المدینہ میں ہیں, جامعۃ المدینہ میں, اب 650 سے زیادہ مدارس ہیں, اس میں کتنے مدرس ہوں گے, کتنے ناظمین ہوں گے, کتنے اساتذہ ہوں گے, دنیا بھر میں اتنا مدنی کام ہو رہا ہے, کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے, مسجدیں بن رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں, مختلف عنوانات پر آپ اپنے عطیات دعوت اسلامی کو جمع کروائیے. آپ سے عرض ہے کون کون اپنے اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کرتا ہے؟ اپنی زکات، فطرہ، صدقہ کے واجبات، عشر وغیرہ جمع کرانے کے لیے دعوت اسلامی کا اکاؤنٹ MCB 260 کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، اور نفلی صدقات عطیہ جمع کرانے کے لیے اکاؤنٹ نمبر 263 MCB کلوتھ مارکیٹ برانچ باب المدینہ کراچی پاکستان، اس میں اپنے ان عطیات کو جمع کروائیے. یاد رکھیے مدری چندے کے بارے میں سوال جواب میں امیر سنت نے ایک جملہ عطا کیا ہے کہ زکات، فطرہ وغیرہ، صدقات واجبہ یہ تو مالک بنا دینا شرط ہوتا ہے ملکیت، اس کے علاوہ جو نفلی چندہ دیتے ہیں تو نفلی چندہ دینے یا ہیلے میں رقم لوٹاتے وقت دینے والا یہ کہے، کیا کہے یہ جملہ یاد کر لیجئے، یہ رقم دعوت اسلامی جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے، یہ اختیارہ دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے اس عطیات کو مختلف نیک و جائز کام میں خرچ کر سکیں. مدری چینل بھی انہیں شامل ہے. آپ سوچئے کہ ایک چینل کتنا بڑا خرچہ ہوگا. ہماری کوشش ہے، ہم اکثر لوگوں کو کوشش کریں گے ہمیں اشتہار نہ دینا پڑے، ضرورت بڑی تو دے بھی دیں گے شریعت کے مطابق، اشتہار ہمیں دینے کی ضرورت پڑی، لیکن اس وقت آپ کے عطیات چاہیے، اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں. ہر اسلامی بھائی جو اس وقت اجتماع میں مدنی چینل کے ذریعے بیان سن رہا ہے، ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں اپنی دعوت اسلامی کے لیے کو عطیات دوں گا بھی اور اپنی دعوت اسلامی کے لیے عطیات کروں گا بھی. زور کا نعرہ لگائیں، بالکل اب آپ فعال ہو جائیے اور اسلامی بھائیوں سے زکات، فطرہ جو بھی ان کے عطیات نکلتے ہیں رابطہ کیجئے، رسیدیں حاصل کر لیجئے، خوب خوب کوشش کیجئے دعوت اسلامی کو اس معاملے میں آپ مدد کیجئے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چند سنتیں اور آداب جو ہمارے مدری مرکز کے طریقے کار کے مطابق ہیں بیان کرتا چلوں. کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتے باقصد استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے، یعنی کم سکتا ہے. جوتے پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے تاکہ کیڑا یا کنکر وغیرہ ہو تو نکل جائے. پہلے سیدھا جوتا پہنیے پھر الٹا، اور اتارتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریے پھر سیدھا. کون کون اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہے؟ مزید سنت راجہ سیکھنے کے لیے 101 مدنی پھول رسالہ یہ حاصل کیجئے. اور چندے کے بارے میں بڑی پیاری معلومات والی کتاب ہے، چندے کے بارے میں سوال جواب، یہ مقصد المدینہ سے ضرور حاصل کیجئے. ایک عام ترین کتاب جو اس وقت منظر عام پر آئی ہے جس کی میں آپ کو تشہیر کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. پردہ، حجاب، یہ ایک انٹرنیشنل، ایک عالمی سطح کا ٹاپک ہے. پردہ، حجاب، پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، عورت کے گھر سے نکلنے کا کیا مسئلہ ہے، عورت کن صورتوں میں گھر سے نکل سکتی ہے، نہیں نکل سکتی، مرد کے اس معاملے میں کیا کا احکامات ہیں، کس طرح عورت نکل گئی تو گناہگار ہوگی، کس طرح نکلنے سے گناہ سے بچے گی، زچگی کے معاملات میں، ڈلیوری کیسز کے اندر، گھر کے ماحول کے اندر، کمبائنڈ فیملی کے اندر پردہ کس طرح کیا جا سکتا ہے، ٹیکسی میں عام طور پر آنے جانے میں سواری کے استعمال میں کس طرح شریعت کی رعایت کی جائے گی، کس انداز سے آنا جانا کیا جائے گا، سودا سب جو سائیں بہنیں لینے جاتی ہیں اس کے متعلق کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے، نرس کے متعلق کیا حکم شریعت ہے، ایئر ہوسٹس سے متعلق کیا حکم شریعت ہے، غیر محرم کے ساتھ سفر کے معاملے میں کیا حکم شریعت ہے، مکمل تخریج حوالہ جات کے ساتھ کہ یہ بات کس کتاب کے حوالے کے ساتھ بیان کی گئی ہے. سوال جواب کی صورت کے اندر آپ کے ذہن میں اٹھنے والا انشاءاللہ ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں پردے سے متعلق، اپنے متعلق، اپنے گھر والوں سے متعلق اٹھ رہا ہے وہ سوال انشاءاللہ آپ کو اس کتاب پڑھنے کے بارے میں سوال جواب میں ملے گا, اور اس کا وہ جواب جس جواب سے میں تشفی ہوگی, جو جواب عین قرآن و حدیث و شریعت کے مطابق ہے. میرے آقا اعلی حضرت کے فتاوی رضویہ اور بہار شریعت کا فیض ایک آسان انداز میں آسان اردو میں جمع کر کے قرآن کی آیات روایات کنز الایمان شریف کا ترجمہ یہ سارے کے سارے قیمتی خزانے جمع کر کے یہاں والے سارے موتی جمع کر کے ایک خوبصورت سوال جواب کا ہار تیار کیا ہے, اور اس ہار کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. یہ کموں میں 400 صفحات ہیں, 70 روپیہ ہدیہ ہے, اور وہ خزانہ کیا مرد کیا عورت سب کے لیے قیمتی, کیا بوڑھا کیا جوان سب کے لیے قیمتی. دعوتوں میں کیا ہو رہا ہے, اسی طرح اور بھی کئی سوالات, کئی ایسے سوالات جو ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتے ہیں, یہ اس کے اندر کے جوابات موجود ہیں. شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے کیسا سوال ہے, اس کا جواب اس میں لکھا ہوا ہے. جو کو ایجوکیشن ہے, مخلوط تعلیمی نظام ہے, اس کے بارے میں ایک بہت کنفیوژن ہے, اور اس وقت میں نے کہا عالمگیری سطح پر پردے کو ایشو بنایا گیا ہے, پردے میں ایشو بنایا گیا ہے, بے پردگی کی طرح ابھارا جا رہا ہے. اس پورے کے پورے معاملے کو شریعت کے دائرے میں دیکھنے کے لیے اور عملی طور پر صورت پیدا کرنے کے لیے اور کیسا بننا چاہیے سب کے لیے, پر یہ پردے کے بارے میں سوال جواب کون کون پڑھے گا. اچھا 27 شمس تک کو پڑھنے کی نیت کرتا ہے کہ میں 27 شمس یہ پوری کتاب پڑھ لوں گا, کون کون نیت کرتا ہے, یہ جہاں جائے صاحب جمع سارے نیت کریں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نیت کر لی تو 27 شمس تک اس کو پڑھ لیجیے, وہ کمر کر لیجیے. کون کون نیت کرتا ہے, گھر گھر پہنچانے کی کون کون نیت کرتا ہے. یہ انشاءاللہ ابھی تک مکتبے سے مل جائے گی, لیکن بالخصوص شب معراج دنیا بھر کے مکتبوں میں اس کو لانے کی مزید ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ پر ہم شب معراج کو بھی جمع کریں گے. آپ اپنا اور اپنے سامنے کا ذہن بنا کے لائیں کہ آج اجتماع کے بعد اور بالخصوص شب معراج کے اجتماع میں ہم نے یہ کتاب خریدنی ہے, اس کو پڑھنی ہے اور اس کو تقسیم کرنا ہے. آواز کم ہو گئی, ان شاء اللہ بنا لگا الحمد اس کتاب کو پڑھ کر کئی اسلامی بہنیں با پردہ بن گئی, کئیوں کے گھروں میں مدنی انقلاب آ گیا, کئیوں کے گھروں میں بے پردگی دور ہو گئی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے, اور اس کتاب کو لکھنے والے میرے امیر اتنی قربانی اتنی کوششیں کرتے ہیں, وطن سے گھر سے دور قلم لے کر امت کو لکھ لکھ کر دے رہے ہیں. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہفتہ وار اجتماع کے درود پاک پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرے گا, قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں بے رحمت میرے ہاتھوں سے اتارے ہیں. آگے پڑھ لیجئے, اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم ایضا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, جائیدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود شریف پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسلم. اب جو میں درود پاک پڑھاؤں گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو درود پاک پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ ہی پڑھ لیجیے. جزاللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت ہے. حضرت احمد صحابی علیہ رحمت اللہ الحابی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کو تعجب ہوا یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. کیسے پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى الله. ابھی جب میں 6 درود پاک پڑھے یہ درود پاک مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 169 پر نقل ہیں. اللہ تعالیٰ اس مدنی پنسورے کو بھی لینے اور اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ شب معراج کی آمد آمد ہے اور دعوت اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر میں شب معراج میں اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے. الحمدللہ باب المدینہ میں اجتماع ذکر و نعت یہ 4 مقامات پر منعقد کیے جائیں گے. اس کے پتے نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ عزوجل ایک اجتماع تو یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوگا. انشاءاللہ عزوجل 33D میدان رحمانیہ مسجد نزد بسم اللہ اسٹاپ کورنگی نمبر 2.5 جرمن اسکول میدان سیکٹر 16 گلشن بہار اورنگی ٹاؤن اور 4th مقام ہے فیضان مدینہ صحرا مدینہ. انشاءاللہ ٹول پلازہ صحرا مدینہ میں بھی یہ اجتماع منعقد کیا جائے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یہ اجتماع ذکر و نعت براہ راست مدنی چینل پر نشر بھی کیا جائے گا. کیونکہ یہ اجتماع پاکستان میں مختلف شہروں میں بھی نشر کیا جائے گا اور دنیا بھر میں بھی عاشقان رسول اس اجتماع ذکر و نعت میں شامل ہوتے ہیں. لہذا اس کے اوقات تمام اسلام بھائی نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ بروز منگل, بروز پیر, شب منگل یہ اجتماع ذکر و ناز 11:26 پر شروع ہو جائے گا. 11:26 پر اجتماع ذکر و ناز کا آغاز ہوگا اور کم و بیش 12 سنت و برا بیان بھی شروع ہو جائے گا. لہذا تمام اسلام بھائی جو ذمہ داران ہیں اور بالخصوص جو 4 مقامات پر اسلام بھائی انتظامات کر رہے ہیں اور وہ اس وقت یہ اعلان بھی سن رہے ہیں, تو ان اوقات کی پابندی ضرور فرمائیں. اور فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جو علاقے اپنے قافلے لے کر آئیں گے وہ بھی بالخصوص وقت کی پابندی فرمائیں اور اس اجتماع میں بھرپور شرکت کرنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے علاقوں سے بھرپور تعداد میں اسلامی بھائیوں کو اجتماع میں شریک کروائیں گے, کیونکہ اس اجتماع کی بڑی انفرادیت ہوتی ہے اور بڑی خصوصی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. الحمدللہ جیسا کہ آپ سب کو علم میں ہے کہ ہر شب پیر مدنی چینل پر ہمیں اجتماع ذکر و ناز کا سلسلہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے اور بے شمار اسلامی بھائیوں کے اس معاملے میں خواہش کا اظہار کیا کہ ان اجتماع ذکر و ناز کی وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ جاری کرے. الحمدللہ ماہ رجب میں جو اجتماع ذکر و ناز بس سلسلہ عرس خواجہ غریب نواز اس کی وی سی ڈی آج مکتبۃ المدینہ نے جاری کر دی ہے. اس وی سی ڈی میں کیا ہے آئیے اس کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ تواب جن دنوں سمرقند میں مقیم تھے, ایک دن فقیہ عبداللہ سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی کے مکان سے متصل مسجد پر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اس مسجد کے قبلے کی سمت غلط ہے. حضرت سیدہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ تواب بھی اس مسجد میں نماز ادا فرماتے تھے. آپ نے شخص کو سمجھایا کہ اس مسجد کی سمت بالکل صحیح ہے, لیکن وہ شخص اپنی بات پر اڑا رہا. یکا یک حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت اللہ تواب نے اس شخص کی گردن پکڑ کر فرمایا, سامنے دیکھ. اس شخص نے سامنے دیکھا تو بیت اللہ شریف آئے نظر کے سامنے تھا, یہ دیکھ کر وہ بالکل مطمئن ہو گیا. ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس کی وی سی ڈی اور اس کی آڈیو کیسٹ یہ آج مکتبۃ المدینہ اعلان قافلے کے حوالے سے بھی سماعت فرما لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل 20 جولائی سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور یہ وہ کورس ہے کہ جس کے متعلق امیر الرسول فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ یہی کورس پسند ہے. الحمدللہ اس میں ذمہ داران کو کئی معاملات پر تربیت دی جاتی ہے، تو 20 جولائی سے ذمہ داران کے لیے 41 دن کا مدنی قافلہ کورس شروع ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی ذمہ داران بھرپور تیاری کریں. انشاءاللہ ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کی جائے گی. اس کے بعد بھی حلقے لگائے جائیں گے، وقفہ آرام ہوگا، انشاءاللہ نماز تہجد کے لیے اٹھایا جائے گا، اس وقت بھی دعا ہوگی، اور فجر کے بعد بھی مدنی حلقہ اور اشراق چاش کا صلاۃ و سلام پر آج کے اجتماع کا اختتام ہوگا. تمام اسلام بھائی ان تمام معاملات میں بھی بھرپور شرکت فرمائیں. صلوا علی الحبیب، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ عز و جل اب ذکر ہوگا. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر ایک آواز میں مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تمام اس نے مل کر ایک آواز میں کعبۃ اللہ مشرفہ کا تصور باندھ کر ذکر کیجیے. اگر کسی اسٹینڈ بھائی کی آواز آگے پیچھے ہو تو ٹھہر کر مائک سے آنے والی آواز کے ساتھ اپنی آواز منا لیجیے. حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا

الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. إن شاء الله عز وجل اب دعا مانگی جائے گی. تمام اسلامی بھائی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے سروں کو جھکا کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ آج کے سنت و برے اجتماع کی برکت سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. اے میرے مالک میرے پروردگار, اے میرے مالک میرے پروردگار سن میرے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. آج ہم لاچار ہیں مجبور ہیں زندہ رہ کر زندگی سے دور ہیں. آپ ہی کشتی ہماری مجدار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے دربار میں. اے اللہ ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا. اے میرے مالک ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا. دیکھیے ہوتا ہے اب انجام کیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اهل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک مولا تیرے کروڑ ہاں کروڑ احسان کہ ایک بار پھر تو نے ہمیں دعوت اسلامی کے سنت بھرے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے ذریعے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں سے لچھڑے ہوئے گندے کالے کالے ہاتھ اٹھائے, اپنے گناہوں سے آلودہ وجود دیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے مالک و مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا سارا وجود گناہوں سے آلودہ ہے. اے اللہ جس زبان سے تجھے پکار رہے یہ بھی گناہوں سے آلودہ ہے, جو ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کیے یہ بھی گناہوں سے گندے ناپاک ہے. اے مالک تیرا کرم تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں اپنی ناپاک زبان سے تیرا پاک نام لینے کا شرف عطا فرمایا. اے مالک و مولا ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں, ہمارے شب و روز تیری نافرمانیوں میں بسر ہو رہے ہیں. اے مالک و مولا یہ جانتے ہوئے کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے اس پر ہمارا یقین کامل ہے, اس کے باوجود نفس و شیطان ہم پر غالب آ جاتے ہیں اور ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا ہوا جاتا ہے, قلب قلب پر سے بھی سختی میں بڑھا جاتا ہے, دل پر کھول سیاہی چڑھا جاتا ہے. لاؤ کہاں سے جو سیاہی دوئے اے میرے مالک, ندامت سے گناہوں کا ازالہ تو ہو جاتا, ہمیں تو رونا بھی آتا نہیں. ہائے ندامت سے لاؤ کہاں سے جو سیاہی دوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے. اے مالک مولا تجھے تیرے محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہمارے گناہ معاف کروا دے. اے اللہ ہمارے سارے سجدہ کرنا گناہوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین جو گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کروا دے, جو انجانے میں ہوئے وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ جو سب سے چھپ کر پردے میں کیے وہ بھی معاف کر دے, جو سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے. اے اللہ ہماری حسبی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے مولا کریم ہم نے سن رکھا ہے کہ اگر تو ناراض ہو گیا تو تیرے نافرمانوں کو قبر میں طرح طرح کے عذابات دیے جاتے ہیں. اے مالک ہم تو بڑے کمزور اور ناتوائے, ہم سے تو معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی, تھوڑی سرد ہوائیں چل پڑے تو ہم کانپنے لگتے ہیں, سردی برداشت نہیں ہوتی, ہم سے تھوڑی سی دھوپ نہیں سہی جاتی. اے مولا کریم اگر بجلی چلی جائے تو معمولی سا اندھیرا ہم سے برداشت نہیں ہوتا, رات کے اندھیرے میں بھی ہم تنہا ہو تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اے اللہ اگر تیری نافرمانی کرنے کے سبب نمازیں قضا کرنے کے سبب جھوٹ بولنے کے سبب والدین کی نافرمانی کرنے کے سبب غیبت کرنے کی وجہ سے پتی نکاح کرنے کی وجہ سے بدگمانی کرنے کی وجہ سے ملاوٹ والا مال بیچنے کی وجہ سے لوگوں کی دل آزاریاں کرنے کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو گیا اور ہماری قبر میں آگ بڑھ کر دی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے قبر میں سار بڑھ کے چھو مسلط ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے مولا کریم ہم تو لال جی کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، معمولی پرو والا کیڑا ہمارے کپڑوں میں گھس جائے تو اچھال کر رکھ دیتا ہے، اگر قبر میں عجیب و غریب کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو مسلط ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے تیرے مدنی محبوب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، یا اللہ ہماری قبر تا حد نگاہ وسیع فرما دے، اے اللہ ہماری قبر جنت کا باغ بنا دے، یا رب العالمین ہمیں عذاب محشر سے بھی بچا لے، اے اللہ قیامت کی بھوک پیاس سے بچا لے، قیامت کی ذلت سونے سے بچا لے، یا رب العالمین آج دنیا میں تجھے جس طرح نے عزت عطا کی ہمارے عیبوں کو چھپایا، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ میدان محشر میں بھی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمانا، یا اللہ میں اس قیامت کی ذلت و رسوائی سے بچانا، یا رب العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما دے، ایمان مدینہ پاک کی شان ہے اللہ، جنت الفردوس سے کو مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دے، یا رحم الرحیم یا مالک و مولا ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں فرما دے، اے مولا کریم یا رب العالمین اس وقت تیرے لاکھوں بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کی حاضر ہیں، اے اللہ طرح طرح کی مرادیں آرزوئیں لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ کئی اسلامی بھائیوں نے پرچیوں کے ذریعے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا رب العالمین کئی اسلامی بھائی اس وقت اپنے دلوں میں طرح طرح کی مرادیں لیے بیٹھے ہوں گے، یا رب العالمین تو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، یا رب العالمین تو سب کے مسائل بھی جانتا ہے، اے مالک و مولا دعوت اسلامی کے آج کے سنت و برے اجتماع کی برکت سے اے مولا کریم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی جائز دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، یا مالک و مولا آج کئی لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے مالک و مولا جس طرح ہمارے گناہوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے شاید یہ ہمارے گناہوں کی نفوست یہی ہو کہ طرح طرح کی بیماریاں بھی جنم لیے جا رہی ہیں، اے اللہ آج تیرے محبوب کے امتی ان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اے مالک و مولا کئی تو دواؤں کے اثرات ہی نہیں پاتے، یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے، اے مولا اگر تو چاہے تو جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے لیے شفا بن جائے، جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہوا ہمارے لیے شفا بنا دے، اے مولا تو سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، یا رب العالمین کئی مریض اس وقت اسپتالوں میں زیر علاج ہوتے ہیں اور ڈاکٹر انہیں لا علاج کہہ کر مایوس کر دیتے ہیں، اے مولا تیرے یہ بندے تیری رحمت سے مایوس نہیں، تیری رحمت سے نا امید نہیں، یا اللہ تو ان سارے مریضوں کو بھی شفا عطا فرما دے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، تو سارے مریضوں کو اللہ شفا دے دے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، اچھا ہے فقط وہ جو بیمار مدینہ ہے، اے اللہ ہمیں بیمار مدینہ بنا دے، بیمار مصطفیٰ بنا دے، تیرے محبوب کا سچا عشق عطا فرما دے، عشق رسول میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے، تڑپنے والا دل عطا فرما دے، یا اللہ تیرے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرما، کانپنے والا دل عطا فرما دے، یا رحم الرحیم میرے شیخ طریقت سید امیر اہل سنت اور ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرما، یا رب العالمین انہیں دراز عمر بالخیر و عافیت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما، یا اللہ یہ جس طرح چاہتے ہیں ہمیں اسی طرح دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا رب العالمین ہمیں اسی طرح دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی سعادت عطا فرما دے، یا رب العالمین تمام مسلمانوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، اے اللہ ہم نے جو جو جائز دعائیں کی ہمارے حق میں بہتر ہے سب قبول فرما لے، جو نام آ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنی رحمت سے بن مانگے عطا فرما دے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو اس کا خیال ہی ہمارے دلوں سے نکال دے، میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یا اللہ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خار اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبا ہو صفاتی کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتی ہے تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتی ہے تم کو شام و سحر،